Velkommen til de gnavne filmnørders årlige Halloween special. Vi vil vanen tro guide jer igennem uhyggens forunderlige verden og tage jer med på en rejse, I aldrig troede skulle være muligt. Og når vi så er færdige med at høre Christoffer synge, så vil vi også snakke om filmen. Mit navn er Morten, og med mig denne mørke oktobernat har jeg som altid Marianne, fuck ham Jack Busey og lækker Bertelsen. God aften til dig. God aften. Jeg tænkte på, skal jeg lige komme med et resume? Bride of Frankenstein, fordi det er jo Halloween-tradition. Det er rigtigt. Ja. Jeg ved ikke. Hvad vil du helst høre det igen, eller høre Christoffer? Hvis vi giver 12 minutter, så kan jeg lave et resume på vers. Så kan Christoffer synge det, så kan man ligesom... Sådan en haiku eller sådan noget. Men Danny Elfman. Jeg var i tvivl om, det var ham, der lavede musik til den her. Var det godt nok det? Var du det? Ja. Nej. Yes. Dernæst har vi... Hvem hører vi der? Det... Ja, det er ham. Ham med stemmen. Men ham gennem vi til sidst. Dernæst har vi Niels. If God wanted you up there, I'm sure he would have miracled your ass up there by now. Private Pyle Hansen. God aften. God aften. Og det passer jo perfekt til mig, fordi jeg har jo i min dystre fortid været gunnery sergeant inde i den danske her. Altså. Lige præcis. Og det var med stor inspiration fra Artie Ermey, altså. Yes. Der var kun to eller sådan noget, der forsvandt ud på de der øvelser, men det er så, hvad det er. Ja, altså to er bedre end tre. Ja, det er rigtigt. Så, det er bedre statistik end Starship Troopers. Det er rigtigt også. Nej, bedre statistik, ja. Nå, og sidst, men ikke mindst, Christoffer, I am the law, Appelgaard. Hello, Morten. Hello. I'm in the mood for a little... Dissection. Ja, god aften. Du er frisk. Jeg skal klar. Frisk på en lille sang. Bupa, bupa, bupa, bupa, bupa, bupa, bupa, bupa. Ja. Ja, man forstår ikke. Du kunne godt, i stedet for gymnasielærer, tror jeg godt, du kunne have blevet komponist. Måske sådan en lille bidjob. Imitator i hvert fald. Imitator-ist, ja. Imitator-ist, ja. Ej, du gør det næsten lige så godt som Elfman. Det, Ja, tak. Jeg sad bare ventet på den der I'm the Ooga Booga Man, den ville komme. Hvad er det for en? Er det fordi, jeg ikke har set Nightmare Before Christmas 30 gange, ligesom jeg har? Jo. Nå, jo, ja, ja. Eller Oogie Boogie Man. Mm-hmm. I remember, ja. Jeg kan ikke synge den, men ja. Så du tror bare, han genbruger sin tidligere... Den er tidligere... Hvornår fanden er den fra? 93. Så det er han tidligere. Han er jo egentlig en sjov komponist, ikke? For jeg synes egentlig, det her, det lød jo enormt meget ligesom Edward Saxehorn. Sådan helt vildt. Det var den, jeg tænkte på. Jeg synes, den lød meget ligesom Edward Saxehorn. Jeg synes ikke, den lød så meget ligesom Batman, for eksempel. Det var ikke sådan så... Ja, hook-tema, som man sådan kan huske. Og så har han jo også lavet sådan noget sådan The Simpsons, ikke? Så han er egentlig sådan rimelig alsidig, men samtidig så lyder hans musik også sådan meget ens egentlig. Ja, man kan så godt nogle gange... Han kan også nogle gange lave noget musik, at der læner så meget op af for eksempel Philip Glass. Han også lavet noget musik, der sådan lyder lidt ligesom ham. Okay. Hvad er det for noget, du tænker på? Det er til en, Aaron Morris' dokumentar. Standard Operating Procedure. Okay. Men så er det jo sjovt, at det her så går og bliver sådan lidt... Det bliver sådan lidt standard, synes jeg. Det bliver sådan lidt noget, man har hørt før, og sådan lidt, som sagt, det hedder Saxhorn, og lidt noget andet. Den hovedløse ridder, den der også. Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, sådan lidt Sleepy Hollow-agtig også. Sådan men lidt, altså, det er jo så også, hvis man hører, i 1996, hvis man hører Danny Elfman, så laver musikken til en gyserfilm. Ja. Så yder man jo også for at få en bestemt lyd. Altså. Jamen det er rigtigt, og det giver jo også en anden... Man vidste jo, hvilken lyd han leverer. Altså han har jo også lavet musikken til Clive Barkers Nightbreed, som den her også minder meget om, altså musikken. Mm. Og han har lavet musik til forskellige superheltefilmer også, og til Darkman, det er jo også, han har lavet musikken til den. Ja, Spider-Man også. Var det ikke ham? Oh, det er rigtigt. Jo, de to først var ja. Ham. Indtil men, ham og Sam Raimi blev lidt uvenner. Men der er jo heller ikke noget... genbrugt musikken. Der er jo heller ikke noget vejen med det her soundtrack som sådan. Det er bare sådan lidt... det er lidt kedeligt, måske. Eller sådan, jeg kan ikke nævne noget fra det, jeg sådan kan huske. Det er der bare lidt, men det fungerer jo egentlig meget godt til at skabe en stemning. Det er jo også det musik, eller filmmusik, sådan set er lavet til. Altså, det er jo ikke, ja, ja. Det er jo ikke al filmmusik, der duer uden for, hvad her det film korrekt. Eller tv-serie. Altså sådan nu for eksempel, er det på dag til Stranger Things, den får premiere, eller sæson 2 får premiere. Altså jeg synes, musikken i den serie for eksempel, ja. Det fungerer rigtig godt i serien. Mm. Men jeg synes godt nok ikke, at det fungerer ret godt uden for serien, når man også prøver på at høre det. Det kan jeg ikke komme ind i igen. Altså. Ah, det synes jeg nok. Jeg synes godt, det kan fungere begge steder, men jeg kan godt se, hvad du mener. Altså, det er jo det der med, skal musik have et hook, ikke? Men jeg synes alligevel, det må gerne have et eller andet form for hook, sådan jeg husker det på en eller anden måde. Bare et eller andet ting, jeg lige husker ved det. Og der er ikke noget, jeg husker ved det her soundtrack overhovedet. Der er jo mange filmkomedier, der har lavet musik bare på grund af, altså de tænker jo, det er lavet til filmen. Det er ikke lavet til at blive hørt bagefter. Altså sådan en som Jerry Goldsmith for eksempel. Han lavede jo, når han skulle lave soundtracks, så lavede han jo bevidst altid, at de der soundtracks, det var ikke al musikken for filmen. Det var ikke al musik for filmen, der vil fungere og lytte til bagefter. Han lavede, hvis musikken var lavet var 2 timer, så lavede han sådan et udpluk af det på 40 minutter for eksempel. Det er det, der blev udsendt, hvor de så senere hen begyndte at... og udsende al musik, og det er sgu ikke altid, at soundtrack skal bære det her, altså. Mm. Ja. Men det er lidt sjovt, du siger det, for jeg tror, jeg har sådan en indtryk af, at du køber rigtig mange soundtracks. Altså, du er sådan lidt en soundtrack-samler. Soundtrack-y. Du køber mange soundtracks. Ja. Soundtrack-y, er det ikke korrekt? Jo, altså, men også, jeg kan også godt høre, altså, hvis vi lige bliver ved soundtracks der, altså med sådan en som min absolute helt, Ennio Morricone, altså... Mm. Der var jo en grund til, at han kunne lave 20 scores på et år tilbage i 70'erne, altså. Mm. Fordi han lavede jo meget det der med, at der var temaer, og så blev det tema indspillet på forskellige typer, forskellige måder i løbet af filmen. Men han opfandt ikke, han lavede ikke 70 minutters helt ny musik, men han lavede 70 minutter, at der sådan blev spillet på forskellige måder i nogle film. Altså selvfølgelig også Sergio Leones film, og for eksempel at der er meget banebrydende med, hvor forskelligt musikken fungerer dem også, altså. Men jeg tror også bare, altså jeg tror bare med det her soundtrack, jeg kan bare ikke, altså, det, jeg synes bare ikke, det er særlig mindeværdigt. Altså jeg kan ikke, det, men det er jo ikke, fordi det skal, det er ikke fordi, musikken fra for eksempel, nogle af de nye Star Wars film, for eksempel. Det er jo overhovedet ikke mindeværdigt. Der kan jeg alligevel nævne, der kan jeg godt nævne nogle. Ja, men det er fordi, det er fordi, det er tema eller leitmotivs fra, hvad her det, de gamle, at de sådan genbruger lidt. Ja. Alt det nye, der er lavet i dem, det er jo sådan, det er sådan meget Mickey Mouse-musik, altså hvor det sådan følger handlingen, og det ikke helt fungerer. Altså selv John Williams' musik, så var det ikke Force Awakens, som lavede til. Altså det var heller ikke ligefrem hans fineste team, altså. Selvom at det fungerer jo i filmen. Nej. Altså. Nej. Det var jo slet ikke på samme måde som i den første Star Wars, altså med, at det var... Og det, jeg savnede i den her, det var nogle mindeværdige ledmotiver. Det tror jeg, du har ret i. Det er det, jeg egentlig... Det er det, jeg mangler lidt. Det er der bare lidt. Men det fungerer egentlig okay i sammenhæng. Nå, godt. Nu skal vi heller ikke snakke mere om soundtrack. Nå, men det er okay. På et eller andet tidspunkt synes jeg også, det kunne være fedt, at vi nævner, hvad for en film vi har set. Men det kommer vi til. Det er jo Halloween, og vi har det er vores, hvad er det, sjette gang, vi optager Halloween special. Så vi er ved at løbe tør for gyserfilm. Ja, for der er jo ikke lavet ret mange. Nej, og dem, der er lavet, dem har vi set. Og, og der bliver heller ikke lavet nogen mere. Altså, der er jo ikke, det er jo ikke noget, nogen gør noget i. Altså, det er jo ikke en genre, der lever stadigvæk. Altså, den er fuldstændig død. Altså. Fuldstændig død. Jeg bare prøver at tænke, så sover de op efter en film. Er det sådan? Hvad sagde du? Jamen sådan er det med Texas Chainsaw. Bare en, ja, det er rigtigt. Der er alle, hvor de bare... Der er mange Texas Chainsaw Massacre. Der gav de også bare... Der fik vi jo kun en film. Og, yes. Altså, der er mange, hvor vi kun har fået en film. Jo, så. Ja. Så Alien, vi skulle grave ret dybt den her gang. Og vi er jo nødt til at tage helt over på den anden side af jorden. For at finde noget, som bare mindede lidt om en horrorfilm. Så vi tog til New Zealand, og lidt tilbage i tiden fra fra før alle de gode klassikere blev lavet. Helt tilbage i 96, hvor Peter Jackson han lavede The Frighteners. Og ja. Som jo oprindeligt var tænkt som et afsnit af Tales from the Crypt. Den er produceret af Robert Zemeckis, ja, som også var medproducer på Tales from the Crypt-serien. Ja, den blev oprindeligt lavet som sådan et... det blev lavet som film, det blev lavet som sådan en story. De har lavet et tv-manuskript, Peter Jackson og Fran Walsh, som de gav, eller de... Det er i slutningen af 80'erne, starten af 90'erne, da de redde på bølgen efter Bad Taste og Brain Dead, at de forsøgte at komme med i Tales from the Crypt. Men så lå den jo sådan, at de... At den endte jo med at blive en film produceret af Zemeckis, altså. Var hun med til at skrive Bad Taste og Brain Dead også? Jeg troede først, det var Heavenly Creatures, de... Jeg ved ikke, om hun... Nej, jeg tror, det de to første, det var vist bare, uden at jeg kan sige det 100%, jeg har ikke lige tjekket op på det, men jeg tror ikke, de to første, at det var... Og jeg ved ikke, om Feebles, Meet the Feebles, om det også var, om hun var med der, Fran Walsh. Men har ikke lige frem det der kvindelige touch, synes jeg. Jo, der er da den, nogle kvindelige dukker. Der er den der scene. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes bare mere, man kan mærke det fra Jo, hun er faktisk, hun står som screenwriter på Meet the Feebles, okay, og Brain Dead og Heavenly Creatures, og så der frem efter. Heavenly Creatures kan jeg godt se, at den har et eller andet kvindeligt touch, ja, men de andre kan jeg ikke rigtig så godt se. Men det er måske bare mig. Nå, nej, vi har længe, eller mange gange, snakket om at se The Frighteners, og tænkte, det kunne være et godt valg til Halloween, selvom det jo ikke sådan er en rigtig... Den har horror-elementer, kan man sige. Det er sådan en horror-komedie. Så det var fedt. Det var fedt, vi kunne endelig få den set. Den har jeg også gerne vil gense rigtig længe. Har I alle sammen set den før? Start med jer, der ikke har set den. Jeg har ikke set den før. Okay. Set den i går. Vi skulle jo også se en horrorfilm, Marianne kunne holde til. Jo. Det var jo også et krav. Det er det. Ja. Men den her, den var ikke så slem, var den det? Nej, det var den ikke. Den var sikkert lige så hyggelig som Ghostbusters. Ja. Ja. Det minder meget om Ghostbusters, faktisk. Men det er så ved det. Beauty var med i Ghostbusters. Nej, ikke. Jeg ved han. Ikke. Beauty. Den er ikke det. Dan Aykroyd. Ja, næsten ligesom. Ja. Tak for hjælpen. Tak, jamen det var slet. Du skal bare spørge. Bare spørge, fordi vi har faktisk rigtig mange til at hjælpe. I er der bare. Og vi kommer med god råd alle sammen, så det er, altså, bare spørg. I andre havde set den før, går jeg ud fra. Jeg legede den på video, dengang den kom ud. Og har så også ejet den på alle medier siden. Altså jeg har den, har ejet den på video og DVD, og har den sådan set også stadig på laserdisk. Og har så også købt den på Blu-ray siden. Altså jeg synes den... Hold da fast. Det er en af de der film, man sådan har opgraderet en gang imellem, altså. Ja, det må sige. Og så er det jo så også en, for lige at give Universal lidt ro, så er det en af dem, der faktisk ser rigtig godt ud på Blu-ray. Det er jo ikke alle deres katalogtitler, der er lige heldige, men den der har de åbenbart. Jeg ved ikke, om det er fordi, det er Peter Jackson, at han måske har været lidt ind over at sørge for, at de har holdt trykket på de rigtige knapper, da den blev remasteret. Ja. Jamen, det kan godt være. Det er jo en spøjsfilm. Den starter faktisk rigtig fedt. Det er ved at være, jeg ved ikke hvor lang tid det er siden. Det snakker vi om sidste gang. 12, 13, 14 år siden jeg har set den sidst. Morten. Ja. Det er første gang jeg ser den helt. Nu har jeg spurgt dig rigtig mange gange, men du har ikke givet at svare, og så tænker jeg, okay, han sidder bare der og er pisse fornærmet. Han skal det var fordi, bare... jeg ventede lige på Niels kom ind. Nå, ja, okay, ja. Jamen, du må også gerne... Christoffer, tak. Ja, tak. Der er lige faktisk noget, jeg gerne lige spørge om, Christoffer. Har du set den før? Han kan ikke få det til at sige noget. Så. Nej. Nu, Christoffer, nu må du. Nu, go. Tak. Ja, jeg havde ikke set den før. Det var sådan en film, jeg har sådan hørt mange snakke om på Laserdisc og på Blu-ray og alt sådan noget. Jeg har aldrig rigtig fået set den. Og jeg synes, det var sådan lidt... jeg har sådan set sådan bider af den på tv, og sådan synes, at den var sådan lidt... Det der egentlig gjorde, at jeg sådan holdt mig lidt fra den, det var det der med tonen, men det kan vi snakke om senere. Så det var faktisk første gang, jeg så den sådan i sin fulde længde, men jeg har aldrig set den der director's cut eller noget, så det er også spændende at høre jer andre, som har set den, og høre, hvad den bidrager med i forhold til filmen. Det kan vi snakke om senere også. Men jeg har aldrig set den, så det var faktisk min første gang, jeg sådan så den i sin helhed. Fedt. Jeg vil faktisk gerne nu høre, hvad har du så set den korte udgave? Jeg har set den korte udgave, ja. Egentlig lejet på iTunes. Hvad med jer? En almindelig udgave. Jeg tog også biografudgaven. Men jeg har set den lange udgave tidligere. Hvem er mig? Ja, det var vist director's cut. Jeg tror, den var over 2 timer. Så er det den. Så er det nok den, ikke? 2 timer og 2. Ja. Yes. Det var den. Så får du 12 minutter ekstra goodness af Jake Busey's tænder. Man skal scrolle over. Det er bare en sekund med ham, eller? Jamen, det er 12 minutter, hvor han børster tænder. Ja. Snakker. Ja, okay. Det er sådan en Colgate-reklame, hvor han bare... flusher og børste tænder. Det, ja. Ja, nå. Men hvad er det, der er ekstra? Hvad er det, der er ekstra i de der ekstra scener? Niels, du må kende director's cut'en. Altså, der er jo en ekstra... Har du ikke set den lange, Morten, eller? Jo, jeg også. Ja. Altså, der er jo nogle... Det er jo mere sådan med de forskellige karakterer, men der er nogle flere scener med dommeren, og der er nogle flere scener ja. Med... ja, også med, hvad her det... ham ægtemanden med havenæsserne, og ja. Der er også lidt mere med ham også. Altså. Ja. Det er sådan lidt udvidelser af sådan karakterøjeblik. Det er ikke, fordi der er så meget ekstra sådan effekter i den. Altså, det er ikke det. Eller det er ikke det er bare det er en masse scener, der er blevet forlænget. Ja. Nogle af de der poltergeist-scener i starten og alt sådan noget. Der kommer bare lidt ekstra med. Og der er vist også ændret lidt på... Okay. Nogle af kirkegårdsscenerne. Ja, der den der poltergeist-scene i starten der hjemme ved det ægtepar, det er der bruger de en levende kylling eller ikke en levende kylling, de bruger en grillkylling, yes. Sådan de får til at danse, sådan at den også begynder at bevæge sig som en del af den der ja. Angreb på dem altså. Nå, det er med Ray. Det er faktisk meget fedt. Sådan lidt ala, hvad her det, Slatskammer. Lucy Linske. Ja, lidt ligesom ja, Slatskammer. Den går med en lampe om bagved, sådan at den kaster en stor spil op på. Ja. Det er faktisk meget fedt, at man ser, hvad okay. Ja. Jeg synes, det er en fed scene. Så der er ikke noget ekstra plot? Sådan set, der er ikke et ekstra plot, eller noget, vi er gået glip af? Okay. Nej, jeg ved ikke engang, jeg er gået glip af. Om der er noget i slutningen. Det kan jeg sgu ikke huske. Om der er noget ekstra i slutningen. Men det tror jeg ikke. Det mener jeg ikke. Altså det gør den bare, at man kommer mere ind i personerne i den ja. Forlængede version, altså uden at det føles forkortet i den almindelige biografversion. Altså. Ja. De fungerer begge så, to. Så lidt unødvendigt måske? Nej, men det synes jeg ikke. Hvis man gerne vil have mere, så er det en god måde. Altså det er jo lidt ligesom i Jacksons senere Ringenes Herre-film, altså også det der med, at de fungerer, i hvert fald den første, Ringenes Herre-film fungerer det jo ret godt uden de ekstra scener, men det var meget godt at få det ekstra med ja. Også. Altså. Helt sikkert. Så jeg synes bestemt ikke, det er unødvendigt. Især hvis man kan lide filmen, så synes jeg, det er fedt at få de 12 minutter ekstra. Det er også derfor, jeg valgte at se den igen, fordi det, ja. Jeg synes bestemt ikke, det gør noget, hvor der er nogle film, hvor man det måske ødelægger lidt, at det bliver for langt, eller det ja, sådan en film som med Stripes, eller Røven af 4. Division. Ja. Der kan det ikke anbefale at se en forlængede version. Altså det er meget sjovt det der med ekstra i den, men den føles bare for lang. Altså den var klippet på den rigtige måde i den oprindelige biografudgave. Ja. Jeg synes nu, at det nu bliver nok upopulært, men jeg synes godt nok den var lang den her. Jeg kunne godt lige være skåret 12 minutter. Så ja. Nej, men sådan en lille halv time eller sådan noget. Jeg synes godt nok den. Okay. Altså jeg synes egentlig den var sjov, og det var en god idé, og det var et sjovt plot og sådan noget. Jeg synes bare, den var lidt lang. Altså, mm-hmm. Jeg synes, Maja, hun er ved at falde ud. Nå, ja. Jamen, det er godt. Det er godt, vi hører det nu. Men det er jo sjovt, når man... Hvis man har set en film 100 gange, og godt kan lide den, og så man lige kan få lidt ekstra. Det er jo fedt, tit. Hvilken udgave foretrækker du så? Eller foretrækker I? Den lange. Det er ikke sådan, I skal se director's cut. Okay. Nej, altså, men det er jo ligesom, som Niels sagde med Ringenes Herre, ikke? Altså, du kan jo sagtens se den kort, den lange udgave, så får du bare lidt ekstra. Men det er stadigvæk den samme film, og det er stadigvæk en god film. Så har du lyst til lidt ekstra karakterudvikling, så ser du den lange. Ja. Og det er præcis det samme her. Så det er ikke en anden film, du får. Det er bare en længere film. Som fungerer godt i begge versioner. Yes. Okay. Enig. Okay. Godt nok. Enig. Man er lidt lang i Director's Cut. Ja. Nå, ja. Filmen starter jo med, altså, den starter jo faktisk som sådan en horror-ish film, hvor vi har hele det her plot omkring huset og hende, hvad delen hed han? Ham, Patricia. Ja, Patricia, men hvad hed ham med Busey's karakter? Bartlett. Bartlett, ja. Hvor hun bliver hjemsøgt af det her spøgelse, som er inde bag ved vægene og gulvene og sådan noget. Jeg synes faktisk, det fungerer rigtig fedt. Og det synes jeg allerede, at man kan mærke det der, den måde, han har arbejdet med sit kamera ved her, Peter Jackson. Det der sådan lidt Sam Raimi-agtige, altså. Ja, det var lidt. Meget Sam Raimi. Jeg tænkte sådan helt Evil Dead, de der meget kilkede, vilde tilt, kilkede linjer, ikke? Jo. Og så hele indgangen. Kameraet sådan skruer ind på folkene. Hele indgangen den til huset, det minder så også, jeg ved ikke om det er en lille hyldest til, hvad den skulle have været til, men det minder mig om introen til Tales from the Crypt-serien. Ja. Altså, hvor man kommer ned i krypten. Ja. Det minder mig om det. Altså, det er ikke helt tilfældigt, at den laver den der indgang ind i huset, altså. Hvad er nu lige det der Tales of the Crypt? Er det lidt ligesom Twilight Zone, bare sådan lidt mere decideret gyseragtigt? Jamen, den er Tales from the Crypt er baseret på de gamle Tales from the Crypt og hvad hedder de forskellige sådan gysertegneserier fra 50'erne, hvor de fleste af afsnittene er baseret på tegneserier. Og den er, det er sådan, som regel, det er sådan Sting in the Tail afsnit, altså sådan, hvor det ender grumt for dem, og det måtte de jo så også godt på det tidspunkt. Det er en HBO-serie også, altså, så den er sådan ret voldelig og blodig og splattet til tider, altså. Hvornår var den fra, eller hvornår kørte den? Fra slutningen af 80'erne til starten af 90'erne. Jeg kørte 4-5 sæsoner, mener der var. Okay. Hvor de havde alle mulige instruktører med. Altså, den var produceret af Zemeckis, og jeg mener, det Walter Hill, der var inde over os som producer. Der har også lavet nogle film, og så havde nogle tv-film. Jo, der lavede to officielle. Den her var jo så også tænkt som en. Jeg mener, der var på et tidspunkt, de snakker om, det skulle have været en Tales from the Crypt-film. Ja, men. Ja. Nå, også en film, okay. Ja, altså udover den startede som et afsnit. Ja. Men jeg kunne sagtens have set, den kunne have været afsnit af Tales from the Crypt-serien, fordi det passer godt ind i, altså det, og den kunne måske godt have været skåret ned, altså på nogle punkter til, den var den der en halv time, altså. Og Tales from the Crypt var jo meget kendt for, at de havde mange underlige valg som instruktører inden, altså de havde selv Arnold Schwarzenegger lavet et afsnit af den også, altså. Okay. Og der lavede et afsnit, hvor man følger, hvad her det, Humphrey Bogart, hvor han kommer i en bilulykke, og så han så bliver lam, så man ser ham sådan lam hele tiden igennem afsnittet. Altså det er også, den var meget banebrydende med effekter, hvad den her jo sådan set også var i 96. Ja. Altså den skubbede jo til, hvad man kunne med computereffekter, selvom de måske ikke ser super godt ud i dag, alle effekterne. Mm-hmm. Men det var jo noget af det første af Weta eller Weta, de lærte dengang der, altså. Ja, man kan sige, de blev dannet til Heavenly Creatures, men det er vel først her, de sådan rigtig får afprøvet sig selv. Jamen, de har jo faktisk dannelsesdato i 87, altså det er jo nok noget, de måske har lært i forbindelse med Bad Taste dengang der, altså, men sådan rigtig kom i gang med Heavenly Creatures, altså. Ja. Og der er noget med, da de startede med The Frighteners, der havde de én computer, og så gik det med, at de, jeg ved ikke, om de nåede at få 20 computer i løbet af optagelserne, altså sådan, at de var nødt til at udvide vognparken for at følge med. Jamen, det er jo det, der var problemet, det var, at da de skulle til at redigere, så fandt de ud af, at Universal havde jo en dato for, hvornår de skulle være klar, som var de her 18 måneder, eller sådan et eller andet, de havde til at optage og redigere, og det kunne de slet ikke nå. Og så fik de fik jo folk fra ILM ind over, og de fik Universal til at smide en masse flere penge i, så de opgraderede jo helt ekstremt. Ja. Netop fordi, at en eller anden grund, så fik Peter Jackson dem overbevist om, at der var noget fedt, så de smed en masse ekstra penge i. Men jeg kunne rigtig godt lide den start, og jeg synes, det er en fed, den sætter en fed stemning, og vi bliver ligesom sådan hævet ind i det her univers. Jeg synes bare, det er så synd, at de der tavlige gummi-CGI-90'er-effekter, de kommer ind. Jeg sad bare sådan og tænkte, havde de bare lavet det her med praktiske effekter, så havde det stadig ikke så fedt ud i dag, men nu ligner det bare, nu ligner det bare sådan et eller andet slettet scene for Blade, eller sådan noget. Nå, jamen, den der med, at de bevæger sig ind i væggen, den var jo allerede fremme i Nightmare on Elm Street også, altså den, og der var det måske... Ja, men der er det bare lavet med praktiske effekter, her er det sådan en gummi. Ja. Men altså, som sagt, at det var jo, altså i 96 var den jo sådan rimelig banebrydende, den her film, altså. Jeg synes faktisk ikke, det var så galt. Jeg synes faktisk, det så ganske fint ud. Der var lige, det ene sted, hvor jeg synes, det var lidt... lidt træls, det er jo faktisk dernede i kloakken, eller i krypten, i hen imod slutningen. Ja, der ser han ikke super godt ud. Ellers så synes jeg faktisk, det holdt ret godt. Jeg var ganske, ganske overrasket over gensynet. Jeg synes også, at det øjeblik, det er jo, nu er det så, nu skyder vi lige lidt ind i filmen, men der, hvor han kommer, lige før han kommer ned i krypten, derude på kirkegården, jeg vil have det, Jake Buseys hoved, den der sorte slimklat der, eller ja, hvad det nu kaldes. Det synes jeg faktisk også fungerer meget godt, altså den der måde, at den sådan kører nedad, altså den... Ja, altså... Det ramte hans tænder spot on. Ja, præcis. Ja, altså jeg synes, det var nogle fede effekter, den måde, hvor at det var sådan en halvt overgreb, der i starten af en væg, ikke? Altså det var jo, jeg synes, det var fedt lavet. Jeg synes, det var en fed start. Jeg vil bare ønske, at det var lavet praktisk i stedet for, så tror jeg det. Ja. Jeg synes, at de der effekter bag ved væggen var stadigvæk fint lavet. Det var mere sådan, når man sådan så det der spøgelse, eller hvad man nu, det, poltergeisten, eller whatever det nu hedder. Altså, når man så hele dens ansigt, eller hvad man i gåsøjne, så synes jeg, at det faldt lidt igennem. Men altså, de havde faktisk, undskyld, jeg afbryder, Marianne, men de havde faktisk optaget ret mange scener med praktiske effekter, hvor de havde en skuespiller i en dragt eller en... De havde lavet en masse forskellige takes på det her monster, fordi de anede ikke, hvordan de skulle lave det. Og så kørte pre-screeninger for Universal og for nogle publikum, og fandt ud af, at det, der faktisk virkede bedst, var den her CGI-monster. Men det er ikke, fordi det er ikke har tænkt på det. Man vender sig til de CGI-effekter, der er i ens tid, kan man sige. Ja, det kan godt være. Det godt men være. Der er altså også nogle gange, de der CGI-effekter, der, altså, de ser dårligt ud allerede på det tidspunkt. Altså for eksempel i Jan de Bonds The Haunting fra, hvad den, fra 99. Altså de effekter, der er i den, det er jo lidt samme type som i den her, men de er bare så... De er virkelig gummiagtige i den, altså, synes jeg. Og allerede dengang så de rigtig dårlige ud. Altså det er nogen, der ikke, slet ikke holder, at man kigger tilbage. Men jeg tror også, her er vi også ude i, har man nostalgisk forhold til den her film eller ej? Hvis man ikke har det, så er man måske også lidt hårdere i forhold til effekten. Jeg synes virkelig, det var sådan gummieffekter. Jeg vil virkelig ønske, at de har brugt de der praktiske effekter, som Morten sagde, at de havde skudt rigtig mange af dem, men så kunne de simpelthen ikke nå det på grund af tiden. Fordi at det ligner jo sådan en ringwraith, den her døden. Ja. Yep. Det er fuldstændig sådan en ringwraith, og det fungerer jo meget godt i Lord of the Rings, hvor det netop er en praktisk effekt, hvor det bare er en mand i en dragt meget af tiden. Ja, noget af tiden, det er bestemt også med computer. Ja, men ja. Ja, eller miniature, eller hvad det er. Det er sådan en kombination af alt muligt, men det fungerer ret godt, synes jeg. Så det synes jeg allerede var lidt ærgerligt, at vi der var sat så fed en stemning, og så hivede det mig lidt ud af filmen allerede. Men altså, ja. Ja, ja. Nå, så kommer vi jo... Så har vi jo ligesom fået lagt en bund her med, at vi ved, at der sker et eller andet. Og så kommer vi jo videre, og så møder vi Michael J. Fox og hans antihelt, er han vel på en eller anden måde. Han er i hvert fald meget ikke så sympatisk person, som tager til den her begravelse for at dele sin visitkort ud. Han er en spøgelsesjæger i bund og grund. Eller er han det? Ja, eller er han det? Han, det vil så finde ud af i scenen senere, ja. Eller man kan sige, vi møder ham til begravelsen, og han bliver smidt væk fra begravelsen, fordi de pårørende gider sgu ind til, at det ikke rigtigt har sådan en sælger løbende rundt og dele sin visitkort ud. Så møder vi så en familie, en læge og en mand, som godt kan lide at træne. og være træls. Og han kan godt lide sin have nisser og sit have hegn. De bliver så hjemsøgt af en poltergeist, og af en eller anden grund, så finder de jo så Michael J. Fox's kort liggende sammen, lige præcis samtidig med den her poltergeist, den opstår. Nå, er det, jamen, det er ikke fordi, at... Nej. Hvad er det, hun har fået det? Er det ikke, nej, jeg tror, det er bestemt det er spøgelserne, der har... De har selv taget det med derhen, fordi ja. Han har jo givet til ham tidligere, da han kørte ind i hegnen derovre, havnissen. Og det rører han i stykker jo. Ja. Men det er en mærkelig scene, den der, hvor han er ude. Nu hopper jeg lidt tilbage igen, Morten. Jeg troede, du troede lige, du var videre, men det er du ikke. Men der, hvor han er ved begravelsen, det er godt lige den der, hvor han sådan smider det der kort på sådan... Totalt disrespektfuldt over for alt. Jamen, det er en meget... Han er jo og lidt, han har nok også sådan lidt et specielt forhold til døden, ikke? Fordi han sådan ved, at der kommer noget efter, ikke? Så han er måske sådan lidt mere... Ja, meget fint, at sådan, som karakter, så han, sådan, han ser nok lidt anderledes på døden end alle andre mennesker. Men den der måde, han kører sin bil på efterfølgende, det tænker jeg på sådan, jeg kunne ikke lade være at tænke på, om det sådan var forsætteligt, at han ville køre ind i det hegn der, eller har han bare... Jeg tror bare, han er fuldstændig ligeglad. Ja. Også den måde, han bare skærer hjørner. Det kan være, han ikke har nogen dødsangst, det er det, vi skal se. Hvad tænker I der? Altså, hvad tænkte I der? Så den der måde, han sådan lige kører... Der, hvor han tager svinget, så kører han bare lige over det der vanvittige ting. Jeg tror også bare, han er så apatisk med sit... Ja. Altså, fordi hans liv, det bare er så røv, så han er ligeglad med, om han er der eller ikke er der. Ja. Det kan godt være, det er også det der med hans kone og sådan noget. Det kan godt være, det er det, han, der skal vise sig. Jeg synes bare... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om han kørte vanvittigt, fordi han var sådan... Jamen, også senere... Siger, der... eller... Senere, der var de spøgelserne brokker sig over i hans hus, som jo er hans, som et hus, han selv har været tegnet og bygget. Nu hopper jeg lige lidt. Altså, så fryser han, og så går han op og saver noget af det der tag, for at have noget brænde. Jamen, han er rimelig ligeglad, det må man give ham. Ja, men jeg synes fandme, altså nu så man, når man ser Michael J. Fox igen, altså hvor er det bare ærgerligt, at han ikke fik flere roller. Jeg synes virkelig, han er god. Men han kunne vel ikke, altså. Men, han, nej, det kunne han vel ikke, men så mange roller har han heller ikke spillet, synes jeg ikke. Jamen han fik jo, altså Hans Parkinsons slog jo hårdt igen, ikke ret mange år efter den her, hvor han startede på Spin City efterfølgende, og så han, fra 2000 kunne han jo ikke rigtig lave noget mere. Grunden til, at han så også begyndte på hans tv-arbejde igen, det var jo netop, fordi han havde fået en familie også, altså. Ja. Det var lidt, det var en blanding af, at han havde Parkinsons. Det var allerede kommet frem i 89-90, han havde fået den diagnose. Ja. Nå, det var allerede der, han fik det. Jeg tror faktisk, at, det så begyndte at blive værre og værre, selvfølgelig. Det gør det jo med Parkinsons. Ja. Men den her, det var jo så den sidste film, han sådan lavede, som, altså uden for, altså som hovedrollen her, og sådan langt væk fra familien. Altså Spin City kunne han jo optage sådan, som, altså, som man nu gør med tv-serier, at man har en fast, hvad her det, nogle faste tider, man skal være på sættet, og så er det, så er man fri bagefter. Altså. Ja. Her der skulle han jo være han i New Zealand sammen med resten af filmholdet, mens de optog den. Ja. Men han er simpelthen, jeg har altid været kæmpe fan af Michael J. Fox, lige fra Blomsterbørns børn og Spin City og hans film, altså han jeg synes han er en utrolig sympatisk og en person der fungerer i alle roller, altså selv i den her, hvor han skal være usympatisk, der fungerer han også, altså. Men der er han jo også lidt sympatisk, altså det ved jeg ikke om det er et problem, men man holder jo lidt af ham alligevel, man synes jo lidt, det er jo nok også derfor han er castet i rollen, altså fordi hvis de har et virkelig stort røvhul til at spille rollen, altså så vil det ikke fungere, men fordi de har castet Michael J. Fox, så fungerer den, selvom han jo reelt set ikke er nogen super flink menneske i den, altså. Men det er jo rundt sådan, at Jake Busey, han spillede hovedrollen, og så kunne man Fox spille. Jeg synes, det fungerer netop, fordi at han er, vi kender ham fra alle de her teen-film, og hans film op igennem 90'erne, hvor han bare er den her super sympatiske person, og det første gang, vi møder ham, der er han bare et røvhul, altså, virkelig. Mm. Og jeg synes, det er fedt. Man kan så snakke om, at han ændrer sig sådan super meget i løbet af filmen. Det gør han jo lidt, men han er måske ikke den mest sympatiske mand. Han finder ud af, at han har taget lidt fejl med nogle ting. Ikke? Altså, der er en udvikling. Men han er rigtig nasol i starten, hvor han også lige bakker hen over hegnet det anden gang. Ja, det er fedt. Det er han fortjent. Det synes jeg, det er okay. Men jeg synes, det er en sjov lille... Han har kørt ind i hans hegn, og så kører han okay, ja. Jeg synes, så bakker han over, så skal han lige have lidt ekstra, fordi han brokker sig. Hvad siger du, Niels? Jeg synes, at det er en sjov lille anekdote, den der med, at Michael J. Fox, han havde svært ved at kalde Judge for Judge. Han kalder ham for Doc i stedet for. fordi han at det mindte ham så meget om tilbage til fremtiden-filmene. Okay. At der er simpelthen så mange scener mellem de to, at de har været nødt til at lave om, fordi han konsekvent kaldte ham Doc i stedet for. Okay. Ja. Ja. Men det var bare, jeg synes bare, det var rigtig rart at se ham igen. Altså, ja. Det var virkelig... Sander sagde det også sådan, det var rart at se en film med ham igen, fordi det skulle ja. Være lang tid siden. Ja. Helt enig. Yes, jamen... så møder vi jo, Michael D. Fox endnu en gang, fordi familien her, som bliver hjemsøgt af Poltergeist, finder jo så hans kort, og så er jeg nødt til at ringe til ham her, eksorcisten. Frank. Jeg kan godt lide hende der lægen, hun siger bare, vi har fået en Poltergeist, sådan, altså sådan helt matter-of-factly, eller hvad så sådan noget hedder, altså som om... Ja. Jamen hun er meget... Der bor en mor ind i væggen, det er sådan ligesom om, at det... Så må vi hellere ringe til hende, så kommer til den væk. Det er ligesom at rotte problemer, ikke? Så må vi hellere... Hun har jo set Poltergeist, hun har set filmen, hun kender... Ja, hun kender lige det, ja. Ja. Jeg synes, det er fedt, at de er fuldstændig diametrale modsætninger, de to. På den måde, de reagerer på det hele, og han sidder bare... Han ved godt, han er en krejler, og hun siger, ej, det er faktisk rimelig, det er... Jeg synes, det er fedt. Altså, hele den måde, det bliver opbygget på, hele den måde, det bliver håndteret, hvor vi kan se, at han også bare er en krejler, og... vi får så mere og mere åbenbart, at han jo faktisk står i ledtog med to spøgelser, som tager ud og hjemsøger. Men det er jo også et fedt plot. Altså, det, er jo for, ja. Det er jo fedt fundet på det der med, at han er sådan en krejler. Men det er jo sådan omvendt Ghostbusters, ikke? Altså, hvad nu hvis Ghostbusters var i ledtog med spøgelserne, som de faktisk bliver anklaget for i den... Er det den første film, de bliver anklaget for det? Eller er det den toren, jeg kan ikke huske? At de står i ledtog med dem, ikke? At de har et eller andet samarbejde. Ja. Det synes jeg... Det er en fed tanke, synes jeg. Ja, helt sikkert. Men jeg synes ham der Ray var enormt irriterende. Jeg tænkte det bare mig, men jeg synes virkelig alle scener med altså, da han forsvandt fra filmen, der blev det en bedre film for mig. Jeg synes virkelig han er frygtelig. Jeg synes han fungerer rigtig godt. Man forstår, ja, det synes jeg. Jamen man forstår ikke hvorfor hende der søde Lucy, hun er blevet forelsket i ham. Hun siger jo så også det der med at man kan falde for the wrong guy, men det er også derfor, det kun tager 2 sekunder, inden hun bliver forelsket i Michael J. Fox, efter han død. Altså, det er jo stort set til begravelsen, at hun er... Det er rigtig nok. Det er måske også sådan lidt taktløs, men... Ja. Ja. Han er virkelig irriterende, synes jeg. Jeg synes virkelig, han var... Jeg ved ikke, den der måde, han spiller på. Han mindede mig sådan lidt om... om ham der fra Back to the Future. Ham der... Hey, Butthead! Ham der... Biff. Hedder han? Biff. Ja. Biff Tannen. Han er sådan lidt Biff Tannen over, man er sådan lidt... Men han råber det, sådan lidt meget, og sådan det er jo det, der er hurtigt fedt, op i det røde felt. Og jeg synes, det er fedt, fordi at skarpskåret kliché. At netop da han bliver til spøgelse, så er han så igen så meget modsat det, han var før, og kan ikke rigtig finde ud af det. Og den, hvor han sidder ind til, de tager på den der date, hvor han sidder og fortæller, hvad han skal sige, og så han lige så langsomt begynder ikke rigtig at fortælle det, han siger, men sådan sin egen ting, han bliver bare mere og mere sur, og jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det fungerer super godt. Men, han er utroligt sølle. Ja. Jeg synes bare, han var irriterende. Men det er kun mig, der synes, at han var irriterende. Nej, altså, jeg synes også, han var irriterende, men jeg tænker bare, at det var det, der var meningen. Yes. Og så i Director's Cut, så jeg ved ikke, hvor meget det var, men der var måske... Jeg ved ikke, at man tager meget med for min skyld. Nej. Ja. Der er mere Ray. Ja. The Ray Edition. Ja. Ja. Ray og så Tænder. Men det er sjovt, han siger, at han, der var der, hvor der er gang i Poltergeisten hjemme i deres soveværelse, som man siger. Så er der et eller andet med Elvis. Han siger, det er Elvis. Ja. Hvor han selv lige havde spillet Elvis i Forrest Gump. Ja. Sådan 2 år tidligere. Og det der, he's alive. What? Ja. Gjorde han det? Ja, han lærer, Forrest lærer ham at danse, mens han har de der skinner på benene. Okay. Så der kan han jo kun danse på sådan en mærkelig måde med sine ben ude, og det er så sådan Elvis danser. Så ligesom ja. Om, at det er Forrest Gump, der har opfundet den måde, Elvis danser på. Ja. Jamen, cool. Jamen, hvad sker der så? Så er det næste morgen, ikke? Hvor de så ligesom laver evaluering på det her. Spøgelserne af ham. Så kommer den der afsløring, hvor vi ser, at de bor alle sammen hjemme med ham, ikke? Alle de der spøgelser. Og vi finder også ud af, at han rent faktisk også er et røvhul over for spøgelserne. Altså, han er røvhul over for alle. De har dårlige arbejdsvilkår, de der spøgelser. Det er en dårlig overenskomst, de har fået. Ja, og hen over natten har de en snak med fagforeningen, og så har han indkaldt til krisemøde om morgenen. hvor han igen ikke hører efter. Mere eller mindre. Ja. Og så er det vel, at han tager ind til byen, og så er det, de møder, er det ikke allerede der, de møder hele det her, eller er det for senere? De vil prøve at snyde sådan en rig dame, yes. Der har en masse børn. Ja, det er rigtigt. Men så er det, at der på avisen står på forsiden, at han er en fraud eller sådan noget, og så tager han hen på avisen. Ja. Ja, og så skal ud. Og så til det, men hvordan kan hun så stadig forklare, at de der babyer, de flyver? Ja, det er ligesom, om det står i avisen, så er det ikke. Men det er også mærkeligt, det der med babyer. Kan de se dem? Altså, jeg synes, der er noget med reglerne. Hvem kan se de her spøgelser, og hvem kan ikke se dem? Fordi det er ligesom om, at de der babyer, de anerkender dem, da de snakker med dem. Eller er det bare mig, der tænker altså, nogen vil jo sige sådan med det overnaturlige, at børn er mere åbne over for sådan noget end voksne, fordi voksne har lukket ned for den del af deres sanser. Yes. Så på den måde lever det jo meget godt op til det, man snakker om sådan med det overnaturlige, at børn har den der evne, som vi ikke har mere, fordi vi har lukket ned, altså. Yes. Okay. Det tror jeg på. Og det snakker de også lidt om senere. Jeg tænkte sådan lidt det der med, altså hvad får spøgelserne ud af at hjælpe ham? Hvorfor er de bliver sammen selskab. Måske. De har et sted at være. Hvorfor kan de ikke bare gå ind i himlen? Hvorfor er de fordømt på jorden? Hvad, får man noget mere at vide om det i Director's Cut? Han snakkede om, at Ray han ikke tog vejen til himlen, så siger han, at om et år, så åbner der sig ind igen. Ja. Hvorfor kan de ikke bare tage den om et år, så de der spøgelser der med ham? Det kan også være, at de kan. Det kan også være, hvis man ikke tager den, at der så går, det sådan stiger eksponentielt. Ja, fordi de er jo døde i. Det ligner 50'erne, ham der, den tynde, eller den hvide af dem, og så den sorte, han er død i 70'erne. Og The Judge, han er vel helt tilbage fra det vilde vesten. Ja, det er rigtigt. Ja, han var en hanging judge, jo. Ja, ja men det gjorde de også i 50'erne i USA. Altså, det er enten fra det vilde vesten, eller også Texas. Ja, Mississippi et eller andet tidspunkt fra start 90'erne. Ja. Så ja, vi møder jo hende dame der, det går ikke så godt, og han tager ned på avisen for at blive sur på hende, journalisten. Og så er det også, vi finder ud af rent faktisk, at vi glemte en ting. Da han var tilbage ved lægen, og en vigtig ting faktisk, da han var tilbage ved lægen, og ham der motionsmand, og fjernede deres poltergeist, så han, at der lige pludselig stod et tal i panden på ham. Oh, ja. Og nu, efter han har skammet lidt mere, så møder han så hele det her lige optog ting der, hvor at vi så finder ud af, at Ray rent faktisk er død. Og ja, han møder Ray igen jo. Han møder Ray igen. Jamen, han møder også, han møder hele det her vogntog, som han er nødt til at. Ja, der topper hans respektløshed også lige. Er det, man siger? Han gider, de har kørt så langsomt, de der biler der. Og det bliver lige nødt til at overholde dem, både indenom han, og han rammer flere af dem ud i rabatten. Og, Ja, det er virkelig. Han er rimelig meget asfogelagtig. Det er godt, det er Michael J. Fox, der spiller ham, som sagt. Ja, det må jeg sige. Og så møder han jo så Ray og finder ud af, at han er død, og så indgår han jo sådan en eller anden, jeg ved ikke, om han indgår en aftale med ham, men Ray begynder i hvert fald at følge efter ham, for sådan lige at finde ud af, hvordan det er at være død, og hvordan man færdes. og så er det så, at han tager til Rays begravelse og begynder at snakke lidt mere med Lucy, som han jo begynder at kan lide lidt, og på en eller anden måde får bildt hende ind, at han kan se Ray. Og så er de jo på sådan en eller anden dejlig dobbelt, det er nok ikke en dobbelt, men en eller anden date om aftenen. Han ved ikke, det er en dobbelt, eller hun ved ikke, det er en dobbelt date. Nej, jo, det gør hun så, men altså, ja. Og så tager de på date, ikke? Og så hen til det her middelalder sted. Eller hvad fanden var det? Og hvad er det for en restaurant? Det er fandme en mærkelig restaurant, tænker jeg. Men er det ikke også bare noget, der understreger, hvor stor en douchebag han er, ham der Ray, at han på deres anniversary tegner ind til en middelalder restaurant? Fordi hvis man skulle gætte på et køn, der var interesseret i at komme på en middelalder restaurant, så er det nok ikke damen. Han virker sådan lidt egoistisk, ikke? Altså, jeg tror, han forstår ikke rigtig hende og hendes ønsker. Altså, det virker meget som om, at det er sådan, deres forhold er meget baseret på, hvad han har lyst til hele tiden, ikke? Og hvad han styrer hende også sådan lidt. Ja. Det er, ikke? Så det er måske også det der, det er måske ret i. Det er helt sikkert et restaurant, han har valgt. Det er ja. Måske ikke så romantisk, men det er noget med nogle ridere og nogle skønjomfruer og sådan noget. Det er jeg blev lidt... Jeg havde, det minder lidt om det der. Det minder lidt om den der Westworld, den der Westworld-del. Hvor der jeg tænkte lidt på den der Medieval Times i Cable Guy. Yes. Ja, lige præcis. Men ja, så jeg blev lidt skuffet. Jeg havde håbet på lidt mere. Altså, der skulle være sådan en joust. Ja, det troede jeg faktisk også, det ville være, da de begyndte at snakke om det. Joust. Altså, enhver god middagsaften, den bliver altid bedre med en lille joust. Ja, det gør den. Det gør den helt sikkert. Ja. Og så er det også, vi begynder at høre om, at folk de dør af det her underlige hjerteanfald. Og Michael J. Fox går på toilettet og møder en mand, som man nogle gange gør på herretoilettet, som bliver angrebet af den her skabning, som vi så i Stiller. Er det første gang, vi ser den her sådan rigtig i sin helhed, den her sorte... Han har sådan i fuld figur. Ja. Han har set den inde i væggen ud på Ray og Lucians hus i hvert fald. Men ja. Og der ser vi også tydeligt, det er en ringwraith, der kommer ud af spejlet. Ja, det er det. Det må jeg sige. Men den ser han her, og han ser, at den går ind og slår en mand ihjel. Som også havde tænkt. Ja, og han kommer op i himlen. Ja. Ja, han kan se mange ting faktisk. Han har ret godt indblik i... Ja, han får se jo den der port op til himlen. Han virker egentlig okay tilfreds, ham der mand, der skal op til sin mor. Ja. Så det er ikke så tragisk. Og så er det jo, at Michael J. Fox, han stikker af, og man kan så sige... Nej, han forfølger jo den der rave. Ja, det er rigtigt. Han forfølger den. Ja, han forfølger den, fordi at han vil jo prøve at finde ud af, hvad det der med det der tal er for noget. Ja, for han så også et tal. Lige inden han døde, ham der... Han havde ikke helt noget af det, som vi... Og det har vi så selvfølgelig ikke hørt endnu, men i scenerne, der kommer, der hører vi om Michael J. Fox's kone, som døde for 5 år før. Og da hun blev fundet, havde hun også et tal i panden, 13, tror jeg det var. Hun havde panden. Og de her har så tallet op sådan, i 30'erne. Så hun var jo den første efter alt det på hospitalet. Hun var jo den første, der blev slået ihjel efter de 12, der blev slået ihjel der. Ja, for vi hører om... Så i en anden grund, så gjorde det, at han vendte tilbage der, Bartlett. Ja, på et eller andet tidspunkt. Ja, fordi det mangler vi faktisk... Ja. Vi mangler i plottet for at vide, at hende der pigen, vi så i starten, at hun var involveret i det der massakre på hospitalet, at hun var datter af ham, chefen på hospitalet. Og det får vi at vide, da Lucy sidder hjemme, efter hun har været ude på... Ja. På med moren, og, altså den gamle mor og hende datteren der, ude i huset. Ja. Fordi hun er læge og skal tilse datteren. Og så tænker hun, at der er noget spooky ved det, og så leger hun en video om det der. Eller et eller andet. Fordi ja, det synes jeg er meget fedt. Ja. Det er meget fedt, at de har lavet video om sådan noget. Der er selvfølgelig også mange, der bliver slået ihjel, men det... Der er så også, at der er en lille indjoke på forsiden af videoen. Jeg ved ikke, om den er, det er sådan meget hurtigt. At man ser de to fra Heavenly Creatures, og det er Kate Winslet, den ene af dem. Var det det? Nå. Fedt. At det er det der morderpar der, ja. At der også er med på videoen, som man så ikke ser i The Frighteners. Mm. Vi mangler også at snakke om Peter Jacksons cameo nede i byen, inden han møder Ray igen. Det er fedt. Der ser man lige Peter Jackson stå i sådan en ja, det er sådan en grunge t-shirt-agtig, sådan med ring i næsen og sådan noget. Mange er ring i hovedet. Ja. Lidt ligesom guldrøden i Lord of the Rings. Der var ham der mand, der spiser guldrøden i Lord of the Rings. Der hvor hobbitterne de kommer til... til hvad hedder den første by, de kommer til. Det kan jeg ikke huske. I øvrigt, den scene der med Peter Jackson, den blev optaget den dag, at mange af dem pengefolkene, de kom på sættet, så han var nødt til at stå som instruktør med den der læderjakke og med alle de der piercinger, og virke som en, der har styr på det hele, altså. Han ligner sådan en eller anden, ja, han ligner sådan en, der lige har været til Metallica-koncert og sådan noget i 90'erne, ikke? Så det er lidt sjovt. Han ligner en, der har været til Metallica-koncert nu. Ja, same. Så jo, ja, og så er det jo Michael J. Fox stikker af, og så kommer politiet jo og synes det er meget underligt, at der folk bliver ved med at dø. Og det er jo faktisk ret mange folk, der er døde inden for de sidste år, siden hans kone døde, ikke? Der er der jo 28 ekstra eller sådan et eller andet, der er døde, så det er sgu noget af en by at bo i, vil jeg sige. Ud af det, de kan ikke finde ud af, hvad det er. Den verden der, hvor hun så et mor, hun bor. Ja, det er rigtigt. Og midtsommer. Ja. Man er bare lige at tilkalde Barnaby, så... Ja. Ja. Ja. Men politiet er efterhånden begyndt at tro, at der er noget... Eller der er noget foul play i hvert fald, så de eller FBI er i hvert fald begyndt at tro det, så FBI kom på besøg i form af en meget sympatisk og inspirerende Jeffrey Combs. En lille bitte smule unhinged. Jeg synes, han er ret fantastisk. Jeg synes, det er en fed portrættering af en fuldstændig... Altså, det er i hvert fald her, vi... det er virkelig her, hvor der kommer sådan nogle mærkelige... altså, det... Der er et eller andet med tonen i den her film, der er lidt mærkelig, ikke? Altså, den er sådan... Den går fra at være meget sådan dyster, til at være virkelig komedie, til at være meget dyster igen. Og det her element med ham, han virker sådan virkelig forstyrret, men samtidig er det også sådan lidt sjovt. Så han er sådan en blanding af de to. Han mindede mig lidt om ham der i... ham der i... i, hvad hedder den... Indiana Jones, den første. Jamen, der samler bøjlen. Ja, Heil Hitler. Ham, der samler bøjlen der, hvor han tror, hun skal tortureres. Ikke? Det er lidt den samme måde med den der donutpude, han sidder på. Ikke? Ja. Jeg synes, han er ret fantastisk. Især den scene derinde i forhørslokalet, hvor han lige kommer til at sætte sig i et splitsekund. Indtil ja, han lige, det kan han så ikke. kommer til at mærke, Den er sådan fuldstændig retard, den der scene der. Det er der, hvor han sprætter sin bluse op og siger, at han har sådan en bly. Ja, det er senere. Det er efter, han har kidnappet hende, Lucy. Nå, det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er inde i forhørslokalet. Det er rigtigt. I en senere scene, der viser han alle hans tatoveringer. Ja. Alle de der ar. Altså også den der historie med, at han har været sådan undercover i forskellige sådan sekter og sådan... Det kan man ikke mærke på ham jo, altså. Nej. Fordi det er påvirket ham. Han har været mand som sex. Nej, han er helt stabil. Ja. Med Peter Jackson, han var jo stor fan, eller er stor fan af Reanimator. Ja. Så han ville jo gerne have Jeffrey Combs i den rolle der. Så han er jo, han på det tidspunkt var IMDb jo ikke ligefrem så fremme. Så de vil undersøge, om han stadigvæk lavet film, Jeffrey Combs. Det gjorde han så, og så fik han så rollen. Altså. Okay. Jeg synes også, han gør det godt, men han er virkelig sådan out of left field i den her film. Altså, han er virkelig noget, man husker, og der er nærmest ikke plads til, hvor sindssyg han er. Altså, han forsvinder sådan lidt igen ud i filmen på et tidspunkt, og så kommer han sådan lidt ind igen der til sidst. Og sådan noget. Han er sådan lidt en ekstra ting, der måske sådan er proppet lidt ind, men samtidig også meget, meget kulørt og meget, meget interessant. Det må næsten være før, han kommer med i Deep Space Nine her. Jeg ved, om han sådan har fået... den rolle. Han har alligevel en rimelig stor rolle i de sidste tre Deep Space Nine. Var han ikke med... Er det sådan en sæson 4 eller sådan noget, han kom med fra? Er det først der? Men hvordan hjælper den der blybæs på noget, som helst til at tænke på? Hvordan... Er det bare sådan... Tanken bag det? Det er jo, hvis du er sådan en psychic, der kan kvase folks hjerter ved at tænke på det, det kan ikke gå igennem bly. Det kan det simpelthen. Nej. Okay, det giver ikke mening. Godt. Yes. Om det. Men du kan jo også se senere i filmen, han tror jo ikke på det, der sker, altså der, hvor han slipper, hvor han smider asken ud af Bartlets aske, altså det er jo ikke lige fra noget, der hjælper på situationen, altså. Han er jo sådan en skeptiker, ikke? Fordi han mener jo også, at han har set så meget, fordi han har været igennem alle de her sataniske kulte og sådan noget, ikke? Altså han har set så meget mellem himmel og jord, men han ved, at der er altid en forklaring på det. Det er altid et eller andet psykolog, altså det virker som om, han er sådan en, der søger en psykologisk forklaring. Jeg siger også, det er sådan, Franks egen utilstrækkelighed, der gør, at han i virkeligheden slår folk ihjel, det fordi han føler sig utilstrækkelig overfor andre mennesker. Det er sådan en psykologisk forklaring. Men alligevel, han tror jo på et tidspunkt, at han får bilen til at køre, fordi han står og messer det der, altså. Ja. Han tror selv, at han har nogle psykologiske kræfter, men han tror ikke, nogen andre har det. Nej. Fordi at han har været igennem så meget, som han har. Han er bare totalt sådan out there, ikke? Ja. Jeg keder, at jeg bliver nødt til at lige vende tilbage til Deep Space Nine. Det er jo, han spiller bare to roller i Deep Space Nine. Så kan han spille tre. Fordi han er, han er sådan en Ferengi også, der er med i en 3-4 afsnit eller sådan noget. Der kommer fra og tjekker Quark hele tiden. Sådan tjekker, om han... Ferengis, er det ikke? Er det ikke dem der, der er sådan meget, meget griske? Og sådan jo, meget hyperkapitalistiske? De har sådan en hel bibel, sådan The Rules of Acquisition. Men var det ikke noget med, at han faktisk skrev Star Trek-historie, Jeffrey Combs, men han spillede to roller i samme afsnit? Synes jeg, jeg læste det hans. Er det nogle af de samme roller, han spiller i, for han er også med i Voyager? Han er også med i Enterprise. Jeg kan ikke huske, han spiller i Voyager. Nej. Men han er noget af en, han er noget af en character, ikke? Så han gør det godt her, man husker ham, men han er også sådan næsten, altså han overspiller jo også, ikke? Men jeg tror ikke, den kunne spilles på andre roller, på andre måder, den rolle der. Jamen, det er super fedt. Jeg synes, det passer så godt ind i filmen, at den, ja. Altså på samme måde som, at hvad hedder Arlie Ermey, han blev hyret, fordi han var sergeant, eller gunnery sergeant Hartman, altså. Det var grunden til, han fik rollen, altså. Det var jo, at de skrev den, som nogen der var ham, og så spurgte de, har du lyst til at spille rollen? Jamen, det vil han da gerne, altså. Jeg havde fuldstændig glemt, at han var med deri, og jeg sad bare hulket, da han kom frem. Det var så fedt. Det var så godt. Det var, jeg synes, det passer altså, så fedt. Altså Arlie Ermey, eller? Ermey, ja. Ermey, ja. Ja, okay, ja. Han spiller jo bare den samme rolle, som man gør i Full Metal Jacket. Det ja, jamen, bare ja, det er for en myrd, jo. Outtakes for Full Metal Jacket. Men det, ja. Jeg synes, det er super fedt, og den måde, han bare er sat til at passe på spøgelserne på Kirkon, jeg synes, det, ja. Men der, for jeg har ikke set Full Metal Jacket, så jeg synes bare, han var sådan lidt, at det er også sådan, at der, nu snakker Christoffer det der med stemningen i eller nu kan jeg ikke huske, om det er det, du kaldte den. Men altså, tonen. Ja. Ja. Altså, så synes jeg bare, så blev det bare sådan helt wacky med ham der, sergeanten, der lige pludselig kom og havde maskingevær og sådan noget, der han lige kunne trylle frem i sin arme. Altså, det var det bare, blev sådan ikke, lidt... Når man ikke lige vidste, altså kendte den kontekst, så virkede det bare sådan lidt Roger Rabbit dum-dum. Ja, lige præcis. Lige præcis. Jeg tænkte også på Roger Rabbit. Det hele. Og det synes jeg også, det fungerede ikke for mig med ham. Altså, jeg synes, han er cool og sådan noget, og fint i Full Metal Jacket, men jeg synes, det var sådan lidt unødvendigt, og sådan lidt, det var lidt for hysterisk for mig. Det blev sådan lidt for meget Looney Tunes, Roger Rabbit. Men er det en dårlig ting? Nu tænker jeg, tror ikke, filmen ville kunne have holdt til at være en sortere film. Nej, men jeg synes ikke lige den del. Jeg synes, altså, det er jo det der med, nogle gange, så synes jeg, og det kan vi måske, når vi kommer ikke, altså, jeg synes... Nogle gange så synes jeg, at den bliver trukket for langt ud i enten... Ja, det er ligesom det... Igen, den er sådan lidt skizofren, den her film. Hvad den vil være? Vil den være en horror? Eller, og jeg ved godt, det er sådan en blandingsfilm. Men jeg synes ikke altid, at den blanding fungerer sådan super godt. Jeg synes lige der hvor man ser ham, der synes jeg, der bliver det for fjollet. Jeg synes også, det er for stort et udsving. Altså, jeg synes ikke, at det skulle være en gyser. Hold til sind, men... men jeg synes, det er en fin... humor level der sådan er, og så synes jeg, at det stikker helt af, altså med den der sergeant, altså ham der agenten, altså Jeffrey Combs, er jo også fjollet, altså ja. Ja, jeg synes bare det er fjollet på en anden måde, som jeg ikke som synes er lidt, jeg kan se, hvis nu man med det samme kan genkende, hey, det er ham fra Full Metal Jacket, og så bliver det også wacky, at Full Metal Jacket er så alvorlig en film, at han så er, at den karakter er flyttet over i det her wacky noget, at det så er fedt. Det kan jeg godt forestille mig, at hvis man er inde i det, at det så er godt. Men når man så ikke lige fangede den reference, så var det bare sådan lidt malplaceret, synes jeg. Ja, jamen det kan godt være. I hader mig alle sammen, jeg kan godt høre. Nej, ikke alle sammen. Jeg er meget enig. Der er Christoffer. Så du har en ven i mig, ja. Jeg vil godt, altså ikke blive kigget fra chatroomet. Ja. Ikke nu. Nej, ikke nu. Nå, hvor langt kom vi? Der sprang vi rimelig meget. Bum. En ting, jeg har skrevet med, det er, at men her i starten af filmen, der går Michael Jackson, han er lige med. Michael Jackson, han går i den der trenchcoat hele tiden og kører sådan en gammel bil, og så er han sådan lidt duknakket. Og jeg synes bare, han mindede mig meget om Columbo. Det, han er, altså, det er rigtigt, ja. Det er faktisk rigtigt. Ja, det er faktisk lige ved at være hans bil, han kører i. Altså. Ja, netop. Han har sådan lidt noir-stil over sig. Det er rigtigt, når man den der lange jakke og sådan noget. Ja, jeg ved ikke, hvor jeg vil hen med det, men jeg synes bare, det var... Når man har set starten af filmen, så er det helt sikkert Columbus' bil, han har stjålet. Ja. Nå, Frank kan finde ud af, at Lucy, hun bliver... er vi kommet dertil? Eller er der noget før? Hvor Lucy, han finder ud af, at hun er... Er vi ikke kommet til den der scene, inde på, hvor han bliver anholdt? Han bliver jo anholdt først inde på museet der, hvor de der, hvor den der mumie går og alle de der ting, og ham yes. der... Ham der, the judge, jeg synes, han er sådan lidt træls. Jeg synes ikke rigtigt, han er en god figur. Jeg ved ikke rigtigt, de der spøgelser, hvor gode figurer jeg egentlig synes, de er. De er sådan lidt nogle, de er jo alle sammen sådan lidt nogle, sådan nogle comedic sidekicks. De er ikke sådan, og det er måske også, fordi jeg kan se Directors godt, så jeg kender dem ikke sådan rigtigt som figurer. Men det der med ham der, George, han skal ind og knalde det der sarkofag der. Det er fandme mærkeligt. I like it when bare, I still like that. Ja. Jeg tænker bare sådan, hvad er det for en film der igen? Er det for børn, eller hvad? For det, nu knalder han en sarkofag, det er sgu lidt mærkeligt. Det er jo igen lidt Peter Jackson, det der med, hvad kan man slippe af sted med? Ja. Altså, hvad, det er jo sådan lidt Meet the Feebles lige den scene der, altså. Virkelig, ja, der bliver den sådan, og så det der igen med, der har jeg så skrevet ned, nu er jeg begyndt at få nogle spørgsmål i forhold til sådan reglerne, vi har etableret, ikke? Fordi lige pludselig så kan han godt skyde sådan, at han kan skyde den der døden væk. Så nogle gange kan de interagere med hinanden og spøgelserne, og andre gange kan de ikke, og sådan noget. Så nogle gange, hvis man skyder med en pistol, så kan man nogle gange ramme, og sådan noget. Hvor meget kan de egentlig være, og hvor meget kan verden interagere med dem, og sådan noget? Det er jo ligesom lidt, Ghost, altså hvorfor kan han gå igennem nogen, altså hvorfor ryger han ikke ned igennem gulvet altid? Og sådan, altså, hvorfor? Bare for evigt, ja. Og endnu ude i universet, det er rigtigt nok. det er jo sådan, det er jo altid det store problem med spøgelser. Men jamen, altså, det er vel bare ikke en film, hvor der er behov for de her klare regler. Altså, jeg synes, det er fedt, at der Michael Jackson, han bliver spøgelse, eller Michael Jackson, nu, tak Marianne, der Michael J. Fox, han bliver spøgelse, at det første, han gør, det er, han træder ud af en dør, det er at falde en etage ned. Jeg synes, det er fedt, at vi ikke har... Altså, det her, det er ikke en film som Ghost, heldigvis. hvor altså... Alt behøves ikke at være... Jeg kan godt lide, at det er lidt dumt, altså, at nogle gange, der giver det bare ikke mening. Nogle gange, der er det lige, fordi det passer. Altså, den type men, virker... Men hvad synes I om de der andre? De der tre personer, han har med sig, hvad synes I om dem? Synes I, de er sådan nogle interessante figurer? Eller er de sådan lidt... Jeg synes, de er lidt irriterende faktisk meget tid, mange af dem. Jeg synes, han altså, Team McBride, eller hvad han hedder, han, han er i hvert fald den mest sådan fremtrædende, eller sådan, men det er nok også, fordi jeg kan rigtig godt lide ham som skuespiller. Jamen, han er den der sjove hos den. De andre to er ikke sjove, synes jeg egentlig ikke. De er bare sådan lidt trælse. Han siger også på et tidspunkt, hvor de foreslår, at de skal prøve noget nyt med at skræmme sådan. Vi kan også prøve at tage sådan nogle hvide laner på, og så sidder han sort og sådan, ain't gonna be no white sheets around here, eller sådan noget. Ja. Men jeg synes helt klart, ja, det er fine nok. Men det, altså, jeg har bare flere spørgsmål også, altså det der med, hvordan blev han døden, ham der? Hvordan er den proces foregået, at han er blevet døden, ham han der? Behøver, han er jo heller ikke blevet døden, og det er jo et kostyme, han har taget på, altså. Så det er ikke en rolle, han har fået af Satan? Til at udfylde. Nej, det er bare, du lægger lige lidt for meget i det, altså. Ja, det han tror jeg helt sikkert. Til sidste film, der går han jo bare rundt, som... Ja. Forslået, ikke? Han får tæsket kostymet af ham ned i krypten. Ja. Okay, så det er lidt ligesom i Scream. Bort fra han er død. Ja. Ja, det kan man godt sige. Ja, okay. Ja. Man ser vel også, de interagerer ret meget. Altså Gary Busey's spøgelse, og så Patricia, hvor han bare er normal. Ja. Ja, Jake Busey's spøgelse, ja. Ja, også ham. Ja. Jeg kommer lige til at se. Ja, ja. Det kan faktisk være, at det er Gary Busey, der spiller spøgelse. Så sammen med mig i Dixon, ud af filmen. Så er det ikke. Ja, vi har den her famøse museumscene, hvor han dryhumper den der... den her Og få fortalt, at han godt kan lide, når de er døde. Nej, jeg kan i hvert fald godt lide, når de ligger stille. Det var en sin mojo tilbage. Men der sker en masse sjov. Altså, jeg synes, det er en fin scene. Eller fin, ja, scene. Så er det sjovt, hvor de flytter mumien, så det som om det begynder at gå. Så er det bare dem, der sådan er den afsted. Ja. Jeg Og så ender det med, at han slår hende, journalisten, ud og kidnapper hende. For nå ja, for red. Han har lidt Nicolas Cage på hende, for bare punch a woman in the face. Jamen, hun var hysterisk, og det er det eneste, der gør. Det ved vi jo. Så, Jamen, det er jo paradoxalt, han gør det for at redde hende, ikke? Men det ser jo så ud, som han kidnapper hende. Ikke? Altså, det synes jeg egentlig er meget fedt. Jeg synes, den bruger det, at han kan se spøgelserne rigtig godt. Altså, det er jo noget, der bliver trukket ud i langdrag, men jeg synes sådan set, at det bliver brugt rigtig fedt, også den udvikling, som du også snakker om i starten, Christoffer, den udvikling, han er igennem. Altså, jeg synes, det bliver brugt rigtig godt, og jeg synes, det er en sjov måde at gøre det på. Også. Men han finder vel ud af et eller andet sted, at han har, at de der evner også giver et ansvar på en eller anden måde, eller han har et ansvar for at gøre det. Men jeg synes, det er så mærkeligt der, hvor han så finder han ud af, hvad det egentlig er, der er sket med hans kone, og det er ikke det, han gør det ude i skoven, der hvor han prøver at redde hende, og så hendes journalisten bliver slået ihjel. Og derfor hun siger, tak, fordi du slog mig ihjel. Ja. Føles det godt? Var det godt at slå mig ihjel, var? Kunne du godt lide det? Mens hun sådan forsvinder op i himlen. Doktoren, som han er lidt varm på, hun er bare med på, at når ja, du skal da... Så hun bare med, det er ligesom, der manglede noget der, fordi så lige pludselig er hun bare med på det hele. Så hun bare med på altså forklar, så forstår, altså hun har jo hele tiden selvfølgelig troet på det her med, så det er ikke så meget et jump, men lige pludselig så hun bare med på, ja, du skal da dø, fordi ellers så kan du da ikke møde de her følelser. Jamen, de har været på date. Så kan du ikke få fat i dem. De har det gik bare lidt hurtigt fra, at lige pludselig så hun bare klar til at stikke ham i fryseren, og så lave det her sådan noget eksperimenterende forsøg i forhold til at sænke hans hjerterytme og sådan noget, og så genopleve ham. Ja, hun er meget, altså, jeg synes, hun er meget, hun ved meget om, hvordan man lige får folk til at dø lidt, og så lige max 20 minutter. Ja, og så, mistænkeligt meget. Ja. Det er jo også et af hendes yndlingsfilm, måske Flatliners. Ja, 20 minutter er noget længere end i Flatliners. Er det ikke kun 5, de har der i, eller sådan et eller andet? Ja, det kan jeg ikke helt huske, det er lang tid, jeg har set den. Men, det var godt, de lige nåede at komme tilbage, der efter 20 minutter. Nåede det lige. Ja. Men journalisten, hun dør, hun ryger til himmels, og så finder han ud af, at, eller så går han ind og melder sig selv, fordi nu kan han ikke tage det mere. Det kan godt være der, at det går op for ham, at han får i hvert fald det her syn med hans kone, det ligger der med 13-tallet i panden der. Mm. Og så melder han sig selv, og så har han den her forhørssession med Combs, der så får ham overbevist om, at han at det er ham selv. Det er der, hvor Combs han viser ham grunden. Ja, som han nipples. Det er der, hvor han sådan lige så stille den har nipples. Sammen, ikke? Ja, det er fedt. Den har bad, bad nipples. Ja. Det er ja. Men det siger jo også lidt om Jeffrey Combs og hans evner som skuespiller, sådan en scene som den der, hvor han fortæller, hvad han mente, der foregik dengang der med basketballbanen i Mighty Fox's hus, og hvordan hun døde hans kone. Altså, det er jo simpelthen, det er jo exposition, altså det er jo noget, der vil være kedeligt, hvis det bare bliver sådan fortalt. Altså. Mm. Men hele måden han fortæller. Det er rigtigt, det er rigtig meget, det er rigtig meget plot. Ja. Ja. Det er plot. Jeg går lige med. Det fungerer fordi Jeffrey Combs, han fortæller det på den der virkelig syrede måde, han har at gøre det på. Altså. 12:34. Jeg kan godt lide, at Ray's kommentar til det senere, da de så kommer hjem, og han så har lavet den der basketballbane om til sådan en have for sådan ligesom ære hende. Så siger han bare, hvorfor har du lagt sådan en perfectly good basketballbane? Jeg forstår han slet ikke. Ja, jeg skal også Michael D. Fox's frisyrer i det der flashback, så han er bare sådan totalt yuppie med sådan, fordi det er sådan i 1900, altså 5 år før det her, det er sådan 91 eller sådan noget. Ja. Det er sådan slutningen af yuppie-æren, det der jakkesæt, han er på også. Ja. Ja, så det der lidt halvlange tjavset hår, der ikke er sådan blevet klippet og sådan noget. Ja, jeg tror også, det er sådan lidt blond nærmest, det der hår. Nå, nok om det. Ja. Noget vi ikke snakker om. Jeg er fuldstændig vild med den måde, som Jeffrey Combs han bliver introduceret. Den måde, hvor han står sådan og lurer om bag ved dørkarmen, lige stille kigger ind. Men han er så vild. Og så begynder hun at skrige ham, og så er han bare ude og voldbrække sig ud i... Jeg synes, det er så fedt, at man kan ikke klare kvinder. Kvinder råber af ham. Ja. Jeg kan ikke klare, når de råber af ham. Han er virkelig en vanvittig figur, ikke? Altså. Jeg synes, det er fedt. Det er så godt. Michael J. Fox kommer i fængsel, og så kommer Lucy ind til ham, fordi hun synes jo stadigvæk, det er synd for ham, fordi hun, der var et eller andet med en date der. Jamen, det er det der, ja. Det er det, jeg siger. Så hun bare lige pludselig på. Men det har hun jo været lige fra starten. Altså, hun... Jamen, hun er overbevist om, han er totalt uskyldig. Jeg ved ikke, om hun så kan mærke hans gode hjerte eller sådan noget. Men hun er jo ikke sådan super god til at gennemskue ham, kan man sige. Nej. Videre, så. Nå. Men så opdager han så, at hun også har et tal i panden, og... Og Bartlett kommer efter hende ind i fængslet, og så er de nødt til at stikke af sammen. Fordi det er den eneste måde, han kan redde hende. Det er så der, han overbeviser hende om at slå ham ihjel. Sådan på lånt tid. Og det gør hun så, og så bliver han så et spøgelse og tager efter Bartlett. Ja. Ja, det er rigtigt, ja. Og så, lige så kan han lige pludselig tage fat i ham og tæve ham og sådan noget. Jamen, han er jo spøgelse, så er de begge to spøgelser, og så det er jo... Så kan man godt bare tage fat i ham. Ja, på samme måde, som de kan skyde hinanden, vel. Ja, jamen, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, okay. Okay. Combs kommer jo ind lige der, at Michael J. Fox dør, så kommer Combs jo ind og tager Lucy til fange, og tager hende med ud til kirkegården, hvor han så begynder at vise hende sin krop og hans ar. Meget bizarre. Ja, det starter med, at hun lægger mærke til det der hagekors, han har på indersiden af sin hånd. Ja. Nå ja. Men det tror jeg ikke, den er ikke med i den udgave, jeg har set. Jeg tror, det er faktisk en rigtig skudt ting. Derfor får man at vide, at han har været Mansons sexslave i et halvt år. Okay. Okay. Det forklarer selvfølgelig også nogle ting. Ja, lidt. Så I ser man heller ikke alle de ar, han har på kroppen? Jo, man ser, at han står sådan og blotter sig selv på et tidspunkt, og så kan man se sådan alle hans ar, ja. Okay. Han sådan gennemgår det med et phrase, det var dengang, jeg var sådan the devil worshipping et eller andet. Ja, og der var jeg kannibal, der var jeg okay. Sådan en eller anden kannibal kult, hvor vi skulle æde, ja. Meget, meget fikst, men der tager en eller anden grund, så ender Michael J. Fox og Bartlett også derude, og... har så den her lang kamp, hvor Michael J. Fox blandt andet får fat i Gun Resistance gevær og mejer ham ned. Jeg synes, det er meget, meget sjovt. Men ja. Ja, det synes jeg også var lidt ligegyldigt. Det synes jeg var lidt fjollet. Jeg synes, det var lidt unødvendigt, men altså ja. Men det er så der, vi ser, at Michael J. Fox han næsten lige når at slå Bartlett ihjel. Eller jeg ved ikke rigtig, hvordan man slår spøgelse ihjel. Det får vi ikke helt forklaret. Men han når i hvert fald næsten at gøre et eller andet, og så lige da han skulle til at stikke ham en sidste gang, måske, så bliver han så genoplivet af Lucy, som jo så er blevet, eller har nødt at stikke af. Og så, så bliver han så genoplivet, og så, jeg ved ikke, er han kommet i tanke om, han har nok set, det var Bartlett, og så siger han, at hun skal tage ud til Patricia. Det her. Ja, fordi jeg mener jo på det tidspunkt, at hun stadigvæk er i fare, altså. Ja. Jeg gør det. Og det er faktisk et ret fedt... Jeg synes jeg faktisk, det er der, jeg synes, filmen begynder at blive god. Altså, jeg synes, den sidste halvdel af filmen, synes jeg er den bedste for mit vedkommende. Fordi der synes jeg, okay, nu committer den til sin tone mere. Og det der twist med Patricia, synes jeg er ret fedt. Det kunne jeg godt lide. Den lille uskyldige til i virkeligheden at være morder. Og det er jo også igen god casting, altså, fordi hun var jo mest kendt som E.T.'s, eller moren i E.T. Ja, og så var hun jo kendt som Scream Queen i forskellige gyserfilm i 70'erne og 80'erne. Hun var aldrig moren kendt i Cujo som... også, ikke? Ja, Cujo og i, hvad hedder den? Ja. Hills of Ice og sådan noget også, altså. The Howling. hun var jo ikke kendt for at være... ond i nogle roller, altså hun var jo E.T.'s mor i Gåsøjen, altså. Jeg synes virkelig, hun gør det godt. Jeg synes virkelig, det er fedt. Det er fedt, da hun jagter med den der shotgun, og hun bare er sådan fuldstændig vanvittig, hun har sat den der lommelygte på den der shotgun. Mm. Og det twist der, det synes jeg, det var helt, det synes jeg var rigtig fedt. Og den måde, det så kommer ind. Den måde, det er blandet med flashbacks, synes jeg faktisk er super fedt. Ja, men den, altså, bare der, hvor de kommer ind, altså, der synes jeg faktisk, jeg har skrevet her i min noter, at der er et rigtig fedt production design, der sidst, hvor de kommer ind, den der sindssyge anstalt igen. Jeg sad lidt og ønskede, at hele filmen var foregået der, det kunne være lidt fedt, fordi det var virkelig, men altså, det måske heller ikke været så specielt, men det synes jeg, det er fedt iscenesat, den der gamle sindssyge anstalt. Jeg forstår dog ikke helt det der med, hvordan han kan se ind i fortiden, lige pludselig. Det er jo ikke en evne, han har haft ellers, det der med at kunne se ind i fortiden. Nej. Nu tænker du for meget igen. Men det kan du være, det kan være tanken, okay, at det hele smelter sammen fortid og nutid, altså i den scene der, fordi at Bartlett er der, og hun er der henne, Patricia og hvad er det, Frank og dem er også der, altså det hele smelter sammen til, hvad der skete og hvad der sker nu, altså det er jo. Mm. Jeg tror ikke, det er. Men det er ligesom, at han får sådan nogle flashbacks til noget, han ikke har oplevet før. Ja, og han får jo nogle. Der er også en meget sjov lille ting der, hvor han får at vide, hvor de skal finde kapellet. Han får det at vide i det der, hvor han ser det for den gang, hvor der så en, der siger, at det ligger lige over for kapellet. Mm. På fjerde sal. Men altså, det skal man nok ikke tænke så meget over. Men han har i hvert fald lige pludselig nogle nye evner, som vi ikke har set før. Det kan også være, at spøgelserne i verden hjælper ham, eller andet. Det bliver ikke sådan rigtig. Det kan også være, det noget med stedet, der gør, at der er så meget energi lige der, at han sådan kan, at selve stedet ligesom kan. Jeg kan sagtens. Ja, det kan være, at stedet er sådan helt haunted. Men jeg synes også, at det fungerer rigtig godt, det der, at man skifter imellem. Også fordi, at, som du siger, også bare sættet eller kulisserne, eller hvad man skal kalde det, den går fra at være helt, helt, helt forfalden, og så til dengang, det sådan var shiny new i 50'erne, eller hvad det var. Men det er også fedt, rent filmisk er det også fedt, ikke? Fordi det kan give os nogle, du kan lave noget suspense, ikke? Hvor du opbygger noget suspense af, at der er nogen, der er ved at blive skudt, og så lige pludselig står hun foran ham i nutiden, ikke? Altså, ja. Så du kan lave sådan nogle overraskelser og suspense og sådan noget med at lave det der krydsklipning, som fungerer rigtig fedt. Jeg sad lidt og ønske, at det der flashback, det ville jeg gerne have haft noget mere af. Jeg synes, det er mega fedt, det der flashback, hvor du ser, at den går amok. Fedt, ja. Det seneste er der. Den er lige ved at gå over i Natural Born Killers på et tidspunkt, synes jeg. Fordi ja, meget sådan, men også, der synes jeg, den bliver rimelig creepy. Det er også der, man ser også moren, man ser også, hvad hende der Patricia har gjort ved moren, ikke? Der har hun virkelig blevet slagtet i sengen. Det er faktisk, at vi sådan rigtig ser, går over på den måde i filmen, ikke? Altså, det er faktisk lidt overraskende, så blodigt det er. Så der er den ved at gå over i noget gårde her til sidst i filmen. Og jeg synes, den der scene, hvor man ser, hvordan de sådan, det er sådan noget Natural Born Killers, sådan noget Bonnie and Clyde, hvor man ser det der med, at de er sammen om at slå alle de der mennesker ihjel. Det synes jeg er rigtig fedt i scenesæt, der fungerer rigtig godt. Ja. Hvis der har været nogen tvivl om hun har været sådan aktivt deltagende i det der, dengang hun var 15 år, så får man lige i hvert fald. Det ved ikke, om der egentlig har været som fra, altså hos os, som det er jo det, for publicerer af filmen. Ja, men det. Jo, men altså ikke på det niveau. Vi vidste jo ikke, om hun stadigvæk bare var forelsket og bare lusket med, men her ser vi jo rent faktisk, at hun går bagefter ham, der slår folk ihjel med en kniv og skærer tallene i pandene på ham, og så derefter selv begynder at slå ihjel. Altså hun går fra at være sådan en uskyld eller sådan en medskyldig til at være en meget, meget deltagende del af. Jamen, det er det, jeg siger. Der har været sådan en tvivl, der ligesom kunne komme hende til gode, og så kan det jo godt være, at man, fordi at man ved, at det er en film, og at man ved, at det er nok i virkeligheden hende, der er den onde af mor. Fordi hun må hele tiden sige, at det er moren, der er den onde jo. Ja. Så ved man jo godt, at det er det jo nok ikke. Jamen, jeg synes, som sagt, jeg har jo ikke set den helt før, så jeg synes, det er ret fedt twist, at hun var med. Og jeg synes også, at Jake Busey, han fungerer pissegodt som ham, der er en mordisk psykopat, der, altså, der bare sådan slår ihjel, fordi at de bare synes, det er sjovt. Altså, jeg synes, det fungerer pissegodt, den der fund på, den der historie. Det synes jeg, det fangede mig i hvert fald, den der historie, den der baggrundshistorie på de to der. Ja. Jeg elsker også, Jake Buseys, når han er spøgelse, så har han sådan en skaldet plet op på hovedet, for der hvor de sætter den der på, når han skal, altså, fordi han er blevet henrettet i den. Åh, ja, selvfølgelig! Ja. Det er det der, man altid man ser i The Green Mile, hvor de sådan barberer deres hår af, så der er fuld forbindelse. Nej, det ved jeg ikke, om de gør. Men så finder der svamp på, ikke? Og våd svamp for, at der skal. At el, jeg skal huske, at det skal være våd. Ja, nej, for der så lugter det. Ja, så altså, tager det lang tid. Men det synes jeg var en rigtig. Men, altså, men den her slutning, der bliver sådan lidt mere horror, traditionel horror-agtig, det viser måske også lidt der igen, at det er sådan lidt for meget to film, ikke? Det er sådan. Her har vi det sjovt med sådan lidt Ghostbusters-spøgelsen, og så har vi den her horror-historie. til sidst, som er sådan rimelig voldelig og rimelig blodig. Men så var det også i Braindead. Altså, det var jo også en ja, god blanding af alt muligt. Og det er jo det, han kan lide, altså, det er, eller kunne. Ja, ja. Men det er jo også en hybrid, ikke? Og det fungerer også nogle gange, og det holder også her til sidst, ikke? Men men andre gange, som jeg allerede snakker om, er det måske ikke så vellykket. Jeg synes, efter de stopper med de der flashbacks til det der sindshospital, var det bare sådan en kamp imellem Michael J. Fox og det der spøgelse, så synes jeg sgu, det bliver sådan lidt kedeligt, at man bare tænker, ja, slutkamp, bla bla bla. Videre. Ja, det er den der computereffekt der, og så det der med, hvor ham der bliver skudt, ham der Jeffrey Combs bliver skudt, så bliver det sådan lidt tegnefilmsagtigt igen. Ja. Mærkeligt valg. Han bliver skudt til hans hoved, det ryger af, men så er der sådan en spøgelseshoved med ham bagved. Så det er sådan, det har ikke rigtig en konsekvens, men vi har lige set hende der moren blive brutalt slagtet i sengen, ikke? Altså det er sådan, det er sgu lidt mærkeligt, synes jeg. Ja. Ja, ja. Og man kan sige, efter de har løbet rundt der på hospitalet, så finder de jo Frank, og han bliver jo kvalt. Han bliver kvalt med en shotgun, ikke? Ja, og kommer op i himlen, prøver på at tage Bartlett og Patricia med op i himlen, hvor de så bliver spist af en eller anden sandworm from hell. Mm. Ja, og den der slutning, den har jeg også lige nogle spørgsmål omkring, fordi det der med, at han lige pludselig kan hive hende ud af hendes krop, en evne, vi heller ikke har set endnu, det er sådan lidt, det synes jeg måske var sådan lidt for meget en Deus Ex Machina slutning, det der med, lige pludselig så kan han også hive folks... han kan hive så meget i den, at han kan hive deres ghost ud af den. Det kan være, at han bare slår hende ihjel, ligesom jeg ved ikke, han hiver Bartlett hende nærmest ihjel. Hvis vi siger, at han gør det samme som Bartlett, med at han kvæser hjertet. Men det er ligesom, de sådan kæmper, og så, så, får han sådan hævet den ud af hende. Det vil hellere have set hende gøre noget, end der doktoren, men altså, ja. Ja, nå. Sådan skulle det ikke være. Han kommer til himlen, og de bliver spist af den her helvedesorm, og så møder han så sin... helvedesorm. Helvedesorm, ja. Og så møder han så sin kone derop, og lidt sin gamle spøgelsesvenner, som jo så er døde. Og så sender de ham så ned igen, fordi det var ikke lige i hans tid nu. Og så kommer han ned, og lever lykkeligt ever after. Ish. Ja, så den er rimelig sukkersød, den der slutning, synes jeg. Altså, alt er bare godt, og... De hygger ud på tæppet, og han leger sådan en spøgelse med hende for sjov, og hun siger, don't stop it. Og ham der politimanden, han joker sådan lidt med ham, om de skal skrive en bog, og bla bla bla, og sådan noget. Ja. Yeah. Det er sådan rimelig, rimelig happy, den slutning, synes jeg, for. Men altså, det ligger jo så også op til, at der kan ske mere bagefter, altså for hun har jo fået den evne også. Det er rigtigt, ja. Så toren er klar. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Vi skal bare have nogle nye spøgelser, så kan vi rigtig lave en scam. Ja. Ja. Jamen, det kan være, at han kan nå det nu. Den kære Peter Jackson, hvis han på et tidspunkt begynder at kede sig med alle de andre film, han ellers løber rundt og laver. Ja. Kan vi prøve at snakke Peter Jackson som instruktør? Det kan vi godt. Og som instruktør, altså fordi det er sådan en, jeg har et meget blandet forhold til. Jeg kan ikke godt lide noget af det tidligere, han har lavet, men jeg kan faktisk ikke fordrage det, der han har lavet med Hobbiten, og jeg er heller ikke så glad for King Kong, og jeg har så ikke set den der, hvad hedder den der, også den der, hvor der er også en, der er i himlen, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, den han lavede efter King Kong. Hvad hedder den? Lovely Bones. Den har jeg ikke set, det er Lovely Bones, er det den hedder, eller sådan noget. Ja. Ja, den har jeg så ikke set. Men jeg har det sådan lidt, jeg synes, han er god, men så synes jeg faktisk allerede fra den første Lord of the Rings, er virkelig god, Fellowship of the Ring. Men så synes jeg, det går ned ad bakke, og han begynder bare sådan at blive mere og mere sådan voluminøs, og måske også sådan, jeg tror også, han er sådan lidt omgivet af nogle yes-men, der bare siger ja til alt, og hans film bliver bare længere og længere, og mere og mere ufokuseret, og det kulminerer så helt i det her Hobbiten-halløjse, hvor vi får tre film, hvor vi nok kun skulle have haft en i virkeligheden. Hvor der bliver fyldt alt muligt ligegyldigt ekstra på. Jamen, jeg skal altså se dem vaske op og sådan noget i jætteren der. Ja, det tager en time. Man kan ikke lade en opvaskescene på under en time. Altså, det kan man jo ikke. Nej. Men der gik det lidt galt for ham. Og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi han kan jo rigtig mange ting, og har altså et godt øje og nogle gode idéer og sådan, men det er bare ligesom om han er bare blevet sådan lidt for ufokuseret og sådan lidt for, jeg ved ikke. Jeg synes der mangler noget sådan, der mangler et eller andet i hvert fald i den senere Peter Jackson. Det er sådan jeg har det med ham. Men spørgsmålet om hvor meget er det der er ham selv og hvor meget er det der er studierne. Altså, men fakta er jo, at han laver film, og laver stadig film, og jeg ved ikke, hvem det er. Så må han gå ud og begynde at lave sit eget igen, hvis det er det, der skal til. Altså, Er det jo ikke sådan, at hans film lige bliver kortere, hver gang han laver director's cut? Er det det? Altså, og det er selvfølgelig, de hedder selvfølgelig det er jo ofte ikke bedre, de der Lord of the Rings, der var en time længere hver, eller et eller andet. Det bliver også bare længere og længere, ikke? Altså, ja. Men det er meget sjovt, fordi det er jo det tidlige Peter Jackson, det er jo lidt, jeg har det lidt på samme måde med Waititi, som vi ser nu, som laver en masse spændende, små newzealandske film, og som nu også begynder at blive trukket ind i hele det her Hollywood-apparat med Thor. Og jeg er sgu spændt på, om han bliver, altså om det går samme vej for ham. Ja, jeg er spændt på, hvor meget han kan bibeholde af sig selv, ikke? Altså man kan også sige, Jackson er jo nok også blevet ældre, ikke? Men altså, han har jo taget alle de der gode Weta-folk med sig, eller Weta-folk med sig, ikke? Og altså, man kan sige meget om Lord of the Rings, men altså, den er fandme godt lavet, også stadig i dag, ikke? Det kan man så desværre ikke sige om Hobbiten, fordi der er taget mange sådan valg, hvor det skal laves på en computer, i stedet for at laves praktisk, ikke? Men altså, de der praktiske orker, især de første to film, ikke? De er fandme godt lavet også i dag, ikke? Altså, det fungerer fandme i forhold til Hobbiten, hvor de alle sammen er lavet digitalt, eller nogen af delene af dem er stadig med digitale dele, de der kæmpe store ulve, de rider på, for eksempel allerede i, ja, det er så allerede i 20 Towers, så kunne begynde allerede at gå lidt galt, ikke? Man kan sige, altså, jeg synes stadigvæk, at... Jeg havde egentlig lige en periode, hvor jeg sådan virkelig elskede Lord of the Rings, og sådan købte den på Blu-ray, eller købte den på DVD, og så dem igen. Men så er det bare sådan, over tid, der har jeg bare ikke haft lyst til at gense dem. Det er ikke ligesom Star Wars for mig. De er bare sådan, de er sådan forsvundet lidt ud af min sådan... Det er ikke sådan nogen, jeg vender tilbage til. Den eneste, jeg måske kunne finde på at vende tilbage til, det var den første film, som jeg synes er ret fantastisk stadig. Jeg synes stadigvæk, det var et imponerende... Altså, man har jo i mange år snakket om... lige sådan en tegnefilm. Helt sikkert. Snakket om, at det var umuligt at filmatisere Lord of the Rings. Og jeg synes, det var et imponerende stykke arbejde. Og den måde, det var virkelig... fedt, de lavede det på, og det, der kom ud af den, synes jeg er fedt. Man kan godt snakke om kvaliteten af de forskellige film, men jeg synes stadigvæk, at det er imponerende stykke arbejde, de har fået gjort. Det er jo helt vanvittigt imponerende, også bare alle de der svær, de har lavet, og alle detaljerne og sådan noget fra bogen er jo minutiøst genskabt, ikke? Og det bliver jeg nødt til også at have den af for, men... Men, hvad siger I andre? Hvordan har I det andre med Peter Jackson? Nu er det bare mig, der sidder her. Altså, jeg kan stadigvæk godt lide Ringens Herre-filmene. Men jeg har godt nok haft, jeg har ikke engang haft lyst til at se den sidste af Hobbit-filmene, for jeg sad simpelthen og faldt i søvn til nummer to gange i biografen, altså. Jeg sad og døse hen to gange i løbet af de der fire timer, den var, eller hvor lang tid det var. Altså... Ja, det er en kort udgave. Ja, det er jo en for kort jo endda. Der er lidt mere smag med i den tredje. Ja, men jeg synes, det er lidt synd, altså når man ved, at han kan holde sig på godt og vel to timer, at han så har fået den der tendens til, at jo længere, jo bedre. Altså, det er sgu ikke alle manuskripter, det er sgu ikke alle filmer, der kan bære det. Altså. Og så synes jeg, altså med Hobbiten, synes jeg, det var stadigvæk... underligt, at den skulle trækkes ud over tre film, altså. Det var virkelig, det var studiet, der talte det, var ikke Peter Jackson, altså. Ja, for der Del Toro, han var jo, da han var ind over den, der var det jo kun en eller to film, var det ikke? Det var først efter Peter Jackson kom med, at den blev forlænget. Ja, de kunne sagtens have lavet den på en film, altså. Det er jo fandme en novelle på 20 sider, ikke? Altså, nej, 200 sider, ikke? Men altså, det er en kort historie, ikke? Og det er virkelig underligt. Altså, ja. Når man kan lave en Harry Potter-film på en film, så kan man sgu også lave Hobbiten på en film. Altså. Ja, det kunne de så ikke med den sidste Harry Potter-film. Ah, nej, altså. Det var så, hvad det var. Men selv de andre, altså de sidste Harry Potter-bøger er jo mega lang. Ja. Så, men ja. Og der var lidt mere grund til, at de delte den sidste op i to, altså fordi der var lidt mere materiale i Harry Potter, den sidste af dem. Men altså, jeg kan godt lide det øje, han har, Peter Jackson. Jeg kan godt lide hans glæde ved det gamle Hollywood og sådan noget. Altså, det kunne man jo se, selvom jeg synes heller ikke, den er sådan super vellykket, den nye hans King Kong-version. Men man kunne jo godt se, at han elskede den gamle King Kong, og man kunne jo godt se, at det der, hvor de genskabte med den der edderkop og sådan noget også, altså, og at de sad op i flyverne, ligesom de gjorde de rigtige, den gamle King Kong, og skød King Kong ned, altså, hvor Peter Jackson sad deroppe også, altså, jeg kan sagtens følge ham som filmfan, og men jeg synes, det er lidt synd, at han ikke helt kan begrænse sig, fordi han har talentet, og det har han stadigvæk, altså, men det er bare lige med at komme under de der 2 timer. Det er lidt mærkeligt. Jeg synes også, den der sekvens, altså nu nævnte du det med hans kærlighed til de gamle film og sådan noget, altså hans kærlighed til King Kong er jo også ret stor, ikke? Og den der, han har genskabt den der The Lost, den der famøse Lost Spider-sequence fra, Spider-Pit-sequence fra den originale King Kong. Ja. Også med stop motion, så vidt jeg husker, ikke? Så det viser lidt om, hvor dedikeret han er, ikke? Jeg vil også godt lide, jeg tror, vi nævnte den sidste gang, men jeg vil også godt lige slå et slag igen for Forgotten Silver, man kan se den. Det er altså også en af de bedste Peter Jackson film. Jeg synes virkelig, den kunne jeg virkelig godt lide. Fordi den også har en masse af hans humor. Han er jo egentlig også ret, han kan være ret sjov også, ikke? Og det synes jeg egentlig, det har han jo vist meget, i hvert fald i Braindead, og også i Meet the Feebles til dels, ikke? Altså, man kan så diskutere hans humor, ikke? Men altså også i Bad Taste. Men det var også den her, sådan set. Ja, men han er jo den der spoof, spoof-genre passer bare pissegodt til ham med Forgotten Silver, synes jeg. Jamen, helt enig. Jeg synes også, den er helt fantastisk, Forgotten Silver. At det var bare kun 50 minutter, så det er jo helt... modsat af, hvad han... Altså, det er også bare en tv-film, men altså, hvad han er i dag. Altså, det jeg vil sige, med Peter Jackson, for mit vedkommende, så jeg den der, altså den første Hobbit-film, og altså, jeg synes virkelig, den var noget af det værste, jeg nogensinde har set, og den har bare... Det er mange år siden, jeg har set Ringenes Herre. Det er nok sådan, altså, den sidste, 3'eren, den har jeg kun set i biografen. Og hvis jeg skulle have haft lyst til at se dem igen, så tog det der Hobbit-helvede, der er godt nok lige den lyst. Altså, fordi, det var godt nok. Prøvede at binde Hobbiten og Ringenes Herre sammen, sådan fuldstændig unødvendigt, det der med, at Galadriel lige pludselig er med i Hobbiten og sådan noget. Det var rodet, synes jeg. Det virkede så meget igen som en studieting, det der. Ej, de skal bindes mere sammen, de to universer, ikke? Altså, det blev lidt noget rod. Jeg synes bare, den var så kedelig. Og de der dvæve, der har lyst til at kvæle dem. Det bedste i Hobbiten, det er ham der den lille goblin, der sidder i den der, ham der den lille scribbler der. Og så kører han den der lille svævebane. Det er det bedste overhovedet i hele alle tre Hobbiten-film. Det er ham der den lille i svævebanen. Det var på det tidspunkt, da jeg så Hobbiten, sådan, det var der, hvor jeg begyndte sådan at afprøve, for der havde lige fundet et fjernsyn, sådan, så helt har det der picture-in-picture, så kan jeg se noget andet, mens at jeg ser Hobbiten. Så kan du se Toren imens. Ja, så kunne man sådan halvere den tid, det ville tage. Men det er selvfølgelig ikke fair over for filmen, så er det jo klart, så får man jo ikke en god oplevelse med den, men det var nok efter opvaskescenen, at jeg tænkte det. Det kan du ikke, ja. Men jeg synes bare, det er synd på en anden måde. Den tidlige Peter Jackson, synes jeg, er så fantastisk, den måde, og den måde, han godt kunne lide de her horror-elementer. Altså, han skrev jo de der Tales from the Crypt, eller oplæg til det. Han skrev også efter sigende en hvad det hedder, sequel til Nightmare on Elm Street. Altså, han havde bare et eller andet i sig. Han havde noget dybt i sig, og jeg synes, det mangler jeg helt vildt, og det er det samme, jeg ser i YTC. Det er jo en helt anden type film, han laver, men der er bare et eller andet i den, hvor man kunne føle, at de elsker film, og de elsker at lave film på deres egen måde, og er fuldstændig ligeglad med, hvad publikum vil se, fordi det er den her type film, de vil lave. Og det synes jeg er fedt. Og den type folk mangler jeg bare, og den type, altså, den type er han ikke rigtig mere. Nu har han selvfølgelig fundet nogle flere penge, og kan lave noget, altså, lave noget fedt, og det er det også noget fedt ved, men jeg mangler bare stadigvæk den her drengerøv, og den her nørd, som han var. Men det sker jo med mange instruktører, ikke? Alle bliver sådan lidt mindre skarpe over tid, desværre, synes jeg. Det, altså, der er ikke ret mange, der holder niveauet, undtagen måske Kubrick. holder dem ud hele vejen igennem deres karriere, ikke? Jo, altså vi så det jo også med Duncan Jones, da han fik Warcraft. Altså det er jo også fuldstændig, altså det er jo noget helt andet end det han, men det tjente han nok lidt penge på, ikke? Men det er jo det der med, altså du kan jo få nogle andre muligheder, fordi du kan få lov til at arbejde med nogle helt andre budgetter og sådan noget, men du kommer så også ind i det der maskineri, hvor der er nogle helt andre forventninger. Altså nu kan du se, hvad den nye Blade Runner, ikke? Den koster $150 millioner lave, ikke? Og den har kun tjent 70 millioner ind, ikke? Så den er jo et flop, ikke? Så Denis Villeneuve, han får måske svært ved at finansiere sin næste film, ikke? Desværre. Som er Dune. Så det er også et sats. Ja. Nu må vi se, hvor mange penge han får til den, ikke? Det er jo ikke at han får lige stort budget nu, fordi at... Ja, desværre. Nå. Hvor meget kostede Arrival? Ja, det var noget billigere i hvert fald. Nu kan jeg ikke huske budgettet der på den, men... Nej, det er også lige meget. Han er sådan, altså ham vil jeg altid, altså hans film vil jeg altid se frem til. Den kostede 47 millioner. Og tjente 47 millioner, ikke? Og tjente 203 millioner. Den tjente faktisk mere end Blade Runner. Ja, den har faktisk tjent meget mere end Blade Runner, ikke? Så den er jo en kæmpe flop Blade Runner. Men man kan så håbe på, at den kommer til at tjene nogle flere penge hjemme på. Men det er jo ærgerligt, at sådan nogle instruktører som Dennis, altså han virker jo, ja, det kan vi snakke om senere, ja. Nej, det er okay. Hvis vi kommer til at snakke om Blade Runner. Nej, men altså, det er jo ærgerligt med sådan en instruktør som ham, som tydeligvis har en stemme, som er meget markant. Mm. Hvis han nu bliver parkeret til sådan en mindre film, fordi man ikke vil give ham de der store budgetter, fordi de ikke tjener sig selv hjem igen. Og det er jo det der med, at det er jo en blanding af kunst og industri, ikke? Ja. Ja. Ja. Nå, vil I anbefale The Frighteners? Ja, det var meget sjovt at se. Det er, som jeg har sagt 8.000 gange før. Den er fin. Mange afsnit, den har været. En fin bitte film. Ej, at det var sjovt at se den. Det var sådan en, den har aldrig været på min radar før. Altså, det er nok også fordi, at når man ser det der cover, så tror man, det er sådan en gyser. Og så ser mit øje det slet ikke. Og så er det jo fint, at man ligesom kan i god sådan blive tvunget til at se den. Men det er også noget, det der cover, eller den der plakat, er også noget, som Jackson brokkes over højlydt under marketing, eller i hvert fald efterfølgende, fordi at han synes ikke rigtig, det repræsenterede, hvad filmen egentlig handlede om. Altså, det giver da egentlig ikke rigtig en forventning. Filmen, nej, det er ikke. Nej. Hvis man gerne vil se en gyser, så bliver man træt af, at den er sådan lidt fjollet. Altså, ja, lige præcis. Det ligner jo mere en, horrorfilm, ikke? Og det er det jo ikke. Og den har jo på den anden side holdt mig væk fra at se den, kan man sige, altså, måske ikke direkte, men hvis jeg havde opdaget den, så ville jeg være gået udenom den, fordi jeg tænkte, det skal jeg ikke se. Cool. Christoffer? Ja, altså jeg synes, det var da meget bedre film, den film vi så sidste gang. Jeg synes, det var en lidt ujævn film, men jeg var egentlig godt underholdt. Altså jeg kiggede ikke på mit ur, eller sad og sådan tænkte, åh kæft, den er langt. Altså jeg synes egentlig, det var fint, og jeg synes, der er nogle elementer, som jeg allerede har været inde på, der fungerer bedre end andre, men jeg synes, at sådan noget som at Jeffrey Combs, han kommer med, og så den her ret, jeg kan godt lide slutningen også, og den her baggrundshistorie, og der var den godt lidt mere full horror. Jeg synes, hvis jeg skal sige noget, så synes jeg måske, at horror-elementerne i den fungerer bedre for mig, end komedie-elementerne, fordi jeg synes, at komedie-elementerne bliver sådan lidt for meget Looney Tunes, Roger Rabbit, fjollet, og ja, fjollet nogle gange. Yes. Godt. Så en mixed bag recommendation. Ja. Mixed thumbs up, down. Ja, en mixed thumb, ja. Hvad med dig, Niels? Sideways, bom, ja. Altså, ja, jeg vil til enhver tid anbefale den. Altså, jeg kan godt lide, når der er det der mix mellem gys og komedie, altså. Og det er sjældent, at det fungerer synes helt godt. Og det synes jeg, det gør i den her, altså. For mig gør det ikke noget, den der, at tonen er lidt ujævn, at man ikke helt ved om man skal grine, eller man skal blive gyst. Altså. men altså det er jo igen lidt den måde, han lavede film på til at starte med Peter Jackson. Det er jo den der lidt skæve måde at lave film på, altså ligesom Sam Raimi også. Altså. Der er jo også nogle ting i Evil Dead-filmen, at man ikke helt ved, om det skal være sjovt, eller om det skal være uhyggeligt. Altså. Ja. At tonen heller ikke altid er sådan helt præcis, og det synes jeg faktisk, det er fedt, at den ikke er. Altså, at det ikke er sådan skarpt skåret, altså at der stadigvæk er plads til at lave nogle, hvad skal man kalde det, lidt fejl undervejs, altså, som så alligevel fungerer. Ja. Lidt mere familievenlig, Jackson, vi trods alt er med at gøre, ikke? Altså, den er jo ikke så chokerende. Jeg kan ikke huske, hvad rating fik den. Fik den egentlig en R-rating, eller hvad endte den egentlig med? Kan I huske det? Jeg tror, den endte med en R-rating. Ja. Selvom han forsøgte, han faktisk Sam Raimi, eller hvad er det ikke Sam Raimi, Peter Jackson faktisk forsøgte på at lave den ikke R-rated, men han kunne ikke gøre noget, altså den endte med at blive R-rated, så det var så også blandt andet derfor, der er den scene der, hvor han får plaffet hovedet af Agent Dammers, altså det var... Men det er også derfor, vi ser den der scene med hende i sengen, hvor hun ligger fuldstændig mutilated ind i sengen, yeah. Selvfølgelig. Der var moren er blevet slået ihjel ind i sengen, og der er blod over det hele. Den ville vi heller ikke have i en... Nej, men han forsøgte jo lidt at leve op til studiesystemet, hvad det er, Peter Jackson, altså i forhold til Bad Taste og Brain Dead og Meet the Feebles, altså det er... Den jo tog meget ned i den her i forhold til, hvad han kan gøre, altså. Ja. Så ja, en anbefaling. Jamen, jeg er helt enig. Jeg er ret vild med filmen. Men det ved jeg ikke. Det er nok også et produkt, at man har set den før. Det er det jo altid på en eller anden måde. Men jeg synes virkelig, den rammer plet i det her grænseland mellem horror og komedie. Og jeg kan rigtig godt lide den her... At det ikke giver mening, det hele. At der ikke er nogen klare regler. At meget af det bare er dumt. Men for mig er det dumt på den rigtige måde. Men jeg kan sagtens se, hvis man leder efter sådan lidt mere firkantet, skiveskåret film, så er det ikke den her. Men for mig rammer den bare lige plet. Jeg synes, det var rigtig fedt. Jeg vil til enhver tid. Jeg tror også, det hjælper at have et nostalgisk forhold til den, som så meget andet, vi ser. Men altså, det tror jeg virkelig også hjælper her. Ja, det kan sagtens være. Det kan sagtens være. Ja. Så. Cool. Jamen, skal vi ikke sige, det var det? Så har vi set, nok Halloween-film den her gang. Så vi se, om vi kan finde noget lidt mere. Vi kan jo... Hvad skete der for den der meget, meget jyske nok Halloween-film? Halloween-film. Så kan vi se, om der til næste år bliver lavet flere gyser. Det er chancen er ikke ret høj. Nej. Nej. Så kan vi se sidste time. Eller kaldet første Hickman musical. Åh. Jeg kan ikke en gyser. Det kan jeg faktisk ikke allerede. Ja. Nå. Ja. Nå, er der nogen af jer, der har set noget godt siden sidst, I synes, vi skal snakke om? Den, der snakker først, får lov til at begynde. Jeg har set Star Trek. Sådan. Hvad sagde du? Du faldt lige ud. Du faldt. Jeg har set Star Trek. Hvad for en? Altså alt Star Trek? Alt lige fra det gamle og så til... Ja, okay. Det har jeg set. Den animerede serie? Ikke siden sidste gang, men jeg har set det. Okay. Nej, jeg har set noget nyt Star Trek. Jeg har set det første Star Trek på tv siden 2004. Er det sådan noget den stil? Sådan Enterprise gik af. Er det så lang tid siden? Det er crazy. Det kan være. Skal du vide, hvis der er nogen, der skal vide det, så er det dig. Hvad for noget? Ja, det er også. Var det Enterprise, der var den sidste, Marianne? Nej, det er mit klipkort. Ja, det var den sidste. Jeg tror, den kørte 2001-2005. Var du i tvivl om Enterprise var den sidste Star Trek-serie? Det var enten den eller den med Kirk, der var sidst. Ja. 2001-2005. Det er meget sjovt at slutte med The Original Series, ikke? Det er, jeg har aldrig forstået det. Men, Nu får jeg prequel. Det er det, for en gang nu. Ja. Og den, jeg har været sådan lidt, fordi alle ved jo, at jeg hader de der J.J. Abrams Star Trek-film. Star Trek, and I use the term loosely. film. Så jeg havde virkelig ikke særlig mange forventninger til, at jeg satte mig sur ned og trykkede på play på Discovery, og bare var klar til at blive sur, fordi det var sikkert bare noget lort. Og så synes jeg faktisk, at det var rigtig fint. Altså, det er ikke sådan klassisk Star Trek, men jeg kan godt sådan... Altså, Next Generation, det handler jo om, at de tager ud og oplever nye raser og sådan noget. Og det er jo det, jeg synes, der er godt. Og det gør de jo ikke rigtig så meget her i. Der er det jo krig. Men jeg kan godt se, at det bliver det nok måske nødt til at være nu til dags, for at de vil også gerne, at det kan køre i mere end en sæson. De bliver nødt til ligesom at fange folk ind. Så jeg synes egentlig, at det er okay. Jeg synes, at production designet er super fedt. Altså jeg synes, det foregår 10 år før Kirk og Spock, og det ligner jo noget, der foregår 300 år senere, fordi det er meget mere moderne lavet. Men hvordan skulle man ellers lave det? Altså skulle man lave det med sådan nogle bip-bop-dioder, ligesom der i 60'erne? Altså det vil man jo ikke seriøst. Altså, og computeren, det er sådan en floppy disk, man putter i, ligesom i The Original Series. Altså det, ja, man bliver ligesom nødt til at se bort fra den del, synes jeg. Nu må jeg stille et spørgsmål. Yeah. Jeg kunne sagtens have slået det her op. Det har jeg bare ikke gjort. Hvilken tidslinje kører vi efter? Kører vi efter, ser vi helt bortset fra Abrams Star Trek, ja, eller kører vi i deres... Ja, det er samme univers som Enterprise og alle de andre serier. Okay. Så J.J. Abrams, det har en anden tidslinje, som ikke lige lander med K. Kelvin. Kelvin, som er opkaldt efter Kirk's fars skib, fordi det er ligesom der, det bryder, åbenbart. Men jeg var lidt i tvivl om det var den fulgte, eller fordi, ja, så kunne du måske godt give mening, at altså broen ser jo meget anderledes ud end ja, alle andre. Og det, jeg synes, jeg har også set det lidt, og jeg synes lidt et problem, Marianne, det ved jeg ikke, du er enig i, men jeg synes faktisk lidt, det er et problem, det er en prequel. Jeg ville hellere have haft, at den foregik længere ud i fremtiden. Fordi jeg synes, det der med, at man sådan skal have nogle ting ind til at passe med de der forskellige timelines, synes jeg faktisk er lidt en hemsko for serien. Det kan det være. Altså, jeg synes også, det kunne være rigtig sjovt at se, hvad der foregår, hvad der sker efter Voyager. Og ja, det var også det, som alle folk gerne ville have, at det lavede Enterprise. Jeg synes, det er dejligt, at de har flyttet det tættere på TOS, end Enterprise var. Altså Enterprise var 100 år før den originale serie. Altså, så der er mange... Ja. Der er mange ting i Enterprise, de ikke kunne endnu, og sådan noget. Og der synes jeg nemlig, at det var en hemsko. Og her har jeg ikke oplevet det endnu. Altså, jeg har set 5 afsnit. Og jeg synes ikke, at det er det endnu. De har den samme teknologi fuldstændig. Altså, jeg har ikke set nogen begrænsninger på deres teknologi endnu, i forhold til den teknologi, vi har i hvert fald i TOS, og måske også i Next Gen. Nej, altså... Det er ikke noget holodeck endnu, men det er nok meget godt. Så skal vi til at have Sherlock Holmes historier. Men ja, jeg synes, at de... Ja, det er fedt, altså. Jeg synes, at det er meget... Altså, det er 1000 gange mere Star Trek, end de der J.J. Abrams, synes de er. Og jeg elsker introen, og jeg elsker... temaet til den serie. Altså, jeg skipper aldrig den der, nu så skulle jeg se 5 afsnit, men jeg skipper ikke det der tema, fordi jeg synes bare, at det er så spot on et Star Trek tema. Men, og det kan også være, det er bare fordi, det ikke er country, at jeg tænker, ligesom det var ved Enterprise. Det er også, at jeg fordi, bare har lagt, er lagt elementer fra TNG ind. Ja, der altså... de sidste 3-4 toner er... Ja, de laver altså, lige sådan en sucker punch der, og tænker... Hvis du var sur, så er du ikke... Det havde jeg godt kunne leve uden, altså det behøver ikke være den der in-your-face reference til. Men det er okay, altså det er ikke sådan, jeg tænker... Altså. Men jeg har også set med hver eneste uge. Jeg synes også, det er interessant, det de er i gang i. Jeg synes nogle af karaktererne er sådan lidt et problem, men det kan godt være, de udvikler sig over tid. Jeg synes faktisk... Michael-karakteren, for eksempel, synes jeg er ret irriterende indtil videre. Men det er måske også en skuespiller, der spiller den, som jeg ikke jeg synes, faktisk, klikker med bedre, mig. Bedre. Jeg kunne ikke... Jeg synes, hun er meget sådan stiv, og, men det er selvfølgelig også den karakter, hun er. Men det er jo det, der er mening. Hun er jo Vulcan, altså. Ja. Men jeg synes alligevel, hun er sådan... Nej, jeg synes, hun er den dårligste af de nye karakterer, synes jeg faktisk. Jeg synes ikke. Og så synes jeg, det der med, at vi indtil videre kun har mødt én fjende, synes jeg også er måske lidt et problem. Jeg vil gerne have set lidt mere varietet, lidt mere sådan variation i, i modstandsgalleriet. Som i men det er selvfølgelig sådan klingerens en, eller som i en klingeren. Vi har mange potentielle fjender. Ja, altså mange forskellige racer, vil jeg gerne se det i stedet for. Okay. Men altså, det er jo ikke den historie, det er. Men altså, det var det, jeg godt kunne lide ved vi andre Star Trek. Det er jo det der med, at man møder mange forskellige racer, og de har forskellige kulturer, og det giver forskellige konflikter, fordi de har forskellige kulturer og forskellige måder sådan at opføre sig på, og forskellige forventninger til hinanden, og forskellige sådan, hvad skal man sige, skikke og sådan noget. Så bruger de jo Lorca som sådan en potentiel fjendekaptajn også. Nu ved jeg så ikke, jeg har ikke set sidste afsnit, men jeg kan faktisk, jeg var ikke særlig glad for den efter de første par afsnit. Der var jeg sådan lidt, jeg synes ikke, det var super godt. Men efter han er kommet med, og efter den tager sådan en, det kan man godt sige uden at spoil, den tager sådan lidt en drejning efter de første par afsnit. Det kan jeg faktisk, det hæver mig ind i den igen. Og jeg er blevet noget gladere for den efter det, fordi det første synes jeg var lidt ligegyldigt og lidt dumt, men jamen altså jeg synes helt sikkert at han er god, Captain Locke, han er altid god, hvad hedder han, Jason Isaac, ja, god, altså, han vil jeg altid næsten se noget, altså han er god selv i den der frygtelige The Patriot, der er han virkelig virkelig god som sådan en ung engelsk general, der bare jeg bare hader alle amerikanerne. Selv ja. Der er han god i den der frygtelige film. Han hæver den frygtelige film op til noget, der sådan er nogenlunde. Og så John Williams score kan også hjælpe lidt på det. Men altså, det er noget, der hæver den film. Jeg synes, han er virkelig god. Jeg ved ikke rigtig med ham der. Hvad hedder han? Ham der den anden. Ham der den høje alien. Hvad hedder han? Han hedder Saru. Ja. Han skal jeg også lige lægge mig til. Ja. Men jeg synes, han fungerer rigtig. Altså, der er noget med de der karakterer, som jeg synes, der er sådan lidt. Og så er der det der med, og det kan jeg godt forstå, de har gjort det der med, at det handler meget mere om konflikter, end venskab og exploring. Jeg håber, at den sådan bevæger sig lidt mere over i det der exploring, efterhånden, som vi kommer længere hen. For jeg synes det der med, at den er sådan lige postmodern nok nogle gange, og især der var i nogle afsnit, hvor nogle af karaktererne gør noget, som jeg synes ikke er sådan særlig Star Trek-agtig. Men det er måske også pointen. Altså, jeg tror ikke, at man skal håbe på, eller man kan godt håbe på, at man skal nok ikke forvente, at det bliver exploring, fordi det er jo er krig. Altså, ja. Det er jo ligesom i Deep Space Nine, måske, altså, der er heller ikke noget exploring i alle de to tre sæsoner af Dominion War var. Det er rigtigt. Men det er måske også en mere interessant fjende end her i, synes jeg. Det er jo meget klassisk fjende. Altså, det er ikke sådan lige min. Det er ikke sådan, at jeg er klingeren fil. Altså, og det er det, jeg synes, der er værst ved den her. Eller det, jeg ikke kan lide ved den her serie, det er de der klingerens. Mm. Fordi jeg synes, at de ser totalt latterlige ud, og jeg kan ikke. Af en eller anden grund, nu sagde jeg, at det selvfølgelig bliver man nødt til at gå væk fra blip blop fra i TOS-universet. Men jeg synes, at det er ærgerligt, at man har lavet klingeren så anderledes. Altså, de ser sgu lidt fimse ud i forhold til, at de ser så krigeriske ud i Next Generation. Altså, der synes jeg. Og så, det er bare sådan, en klingeren ser ud, som det gør. De ser også anderledes ud i The Original Series. Der var det jo bare en mand med makeup. Ja, men det er jo så. Ja, det er så ikke lige det. Men egentlig, det altså, og det, ja, det gjorde de også i Enterprise selv. Altså der så de også lidt anderledes ud, men stadigvæk meget. Og det er lidt og det er totalt unødvendigt. Altså hvorfor ikke binde den samme univers? Hvorfor? Hvad er det for en forklaring? Jeg forstår det, fordi det er noget det der. Altså det tror jeg alle er enige om, at klingerens de ser ud ligesom. Det er sådan klingerens de ser ud. Og så griner man lidt af de tos, der er de bare mænd med guldveste på. Og med skørskæg. Altså det er jo sådan, folk er enige om, at det er sådan, at klingeren, så jeg forstår ikke, hvorfor man ikke bare har. Jamen sådan ser de ud, og så kan man godt heller ikke med noget sådan lidt mere mål. Altså det der uniform, de har på i, lige det uniform, de har på i TNG og DS9, er måske, kan godt være sådan lidt plastikagtigt at se på. Så kan man lige, fordi det har jo et kæmpe budget, det her, altså det ligner jo en million hver gang. Ja, det må man sige. Ja, effekterne er virkelig, virkelig gode, ikke? Ja. Så der kunne man godt lige have sådan spiffet dem op til det nye årtusind, men jeg synes, at det er meget, meget ærgerligt, at de har lavet sådan nogle skallepander, der har sådan nogle kjoleagtige uniformer på. Altså det, og når de så står og snakker sammen, det tager 8 år. Altså, det er jo, de snakker så meget, og de snakker på den der mærkelige, altså det er jo sådan noget klingonsk, og det er bare ikke til at lyde at høre på. Altså jeg forstår godt, man har gjort det, men man kunne måske lige skære bare lidt ned på exposition i forhold til, at skal have det hele på klingonsk. Jeg kommer til at tænke på det der i Friends, der... Ross, han siger i French på et tidspunkt, it takes him like, hello, like a week to make a sentence or finish a sentence, eller sådan noget, om en eller anden, om fake Ross. Og det tænker jeg bare på, hver eneste gang, der er klingons, der står og snakker med hinanden, så tænker jeg på det der afsnit af Friends, hvor fake Ross er med. Men jeg synes til gengæld, det andet plot, der er i det, der handler omkring Discovery, synes jeg er fedt. Det synes jeg er meget federe, meget mere interessant plot, end det plot, der handler om fjenden. Ja, for det er også sådan, at hvor de ligesom skal, der er det ikke bare krigen, der skal de ligesom finde ud af noget, ikke? Altså, og der bliver også taget lidt, sådan lidt større moralske valg, ikke? Yes. Og det er også netop derfor, at jeg efter, fordi de første to afsnit handler rigtig meget om klingerne, og hvad der sker med dem, og om lidt kaptajner og lidt number ones. Jeg vil ikke spoil noget. Jeg vil ikke spoil noget for nu ved jeg, Niels ikke har set den. Så men jeg synes det bliver meget mere spændende derefter, fordi ja, som du siger, alt det her klinger, det er bare så altså på en eller anden måde drømmer man jo altid, men man ser jo altid med en eller anden drengedrøm om at se noget space war, altså det er fedt, men det er slet ikke derfor, jeg ser Star Trek. Det er ikke for at se. Ja, det kan man få så mange andre steder. Jamen det kan man nemlig. Og det var det, der jeg forelskede mig i med The Original Series, da jeg så den som barn, ikke? Det var alle de her underlige aliens, de skulle møde. Alle de her, med nyt hver afsnit. Jeg synes også, det er ærgerligt, at kan godt se det i plot-sammenhængen, at nu spoiler altså lige lidt af pilotafsnit. Er det okay, Niels? Niels er god. Jeg sidder med hænderne for ørerne og siger, jamen, jeg har læst lidt om det, Marianne, så spoiler du bare også. Det er en skam, at Michelle jeg ved ikke, hvordan man siger, at hun ikke er mere med, for jeg synes bare, hun er så mega cool. Det er ikke en skuespillerinde, jeg kender for noget andet, så vidt jeg lige kan huske. Jeg ved godt, hun er med i noget kinesisk. Men med i Bond. Med i Bond, ja, det kan jeg ikke huske. Men jeg synes, at hun er så mega sej, og jeg synes, altså, nu er det ikke fordi, at der skal gå feminist i det, jeg synes bare, det er så fedt, at både kaptajnen og den næstkommanderende er kvinder, altså, det har man ikke set før. Altså, det er sådan, så kan du lige få lov til at være en kvindelig kaptajn i den her, men så er det også mere end resten, altså. Det synes jeg. Men hvad synes altså, jeg om det? Hun var meget en eller, det er sådan lidt underligt. Hun var lidt en kvindelig udgave af Picard, ikke? Altså hun havde samme humor og samme tilgang til sit mandskab på en eller anden måde. Det er rigtigt faktisk. Jeg synes også, det var bare lige, jeg synes, jeg kom til at tænke på en anden figur, jeg heller ikke synes, det fungerer så godt nu, det er ham der Stamets. Eller Stamets, eller hvad han hedder, ham der science officer, eller hvad han er. Ja. Jeg synes også, han er irriterende. Men altså, det kan godt være, at de der karakterer bare skal have mulighed for at vokse lidt. Jamen, han er jo også blevet tvunget ind i det. Kan være, de bare skal, det kan godt være, de bare skal have noget tid til at udvikle sig. Men ja, der er nogle karakterer, jeg synes, der er sådan lidt små irriterende. Og de irriterer mig også det der med brugen. Altså, nu snakker jeg om det der med brugen, så helt anderledes ud og ligner noget fra Abrams. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke får lov til at se det design, som der bliver brugt i TNG og så frem. For jeg synes, det er den fedeste brug overhovedet. Det er TNG og så frem. Også Voyager. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har det design, at man ikke kan gå tilbage. Og så, hvordan så det design ud for 200 år siden, det design, vi får i Next Generation. Men jeg ved godt, det skal selvfølgelig også passe sammen med, hvordan det ser ud i den første serie. Så det er jo lidt svært at merge det der. Ja, det gør det jo heller slet ikke. Altså. Nej. Men når man alligevel er i gang med at lave klingeren sammen og sådan noget, så synes jeg, det er lidt ærgerligt, det kommer til at ligne. Den brug ligner meget noget for J.J. Abrams. Hvorfor ikke gå den anden vej, og så lave den mere sådan hyggelig? Og den ligner sådan den der battle bridge, de har på i TNG lidt. Altså, der er meget mindre guldtæppe på den, kan man sige. Jeg vil have en guldtæppe og trappaneler. Den er for stor, ikke? Altså, der er jo for langt mellem menneskerne, ligesom i Abrams filmene, hvor i The Original Series og TNG også, altså, der kan du faktisk have alle karaktererne inden for et skud, ikke? Altså, ja, det er rigtigt. Og her var, skal du virkelig panorere for at ramme bare den to. Den virkede også bare så hyggelig, den der bro. Jamen, i TNG. Altså, den virkede som sådan et sted, man gerne ville være, fordi der er sådan en guldtip og træpanel og sådan. Der er sådan lidt stue over det, ikke? Og så det der ovenlys og sådan noget. Det er virkelig... Og så elsker jeg også det der Elcars interface, ja, de har på deres computer og sådan noget. Det er jo også helt væk, jo. Ja. Jamen, det var før, også, før de fandt på det. År senere, jo. Ja. Nå, okay, det er ikke blevet udviklet endnu. Okay, det kan være, vi ser udviklingen af det. Det håber jeg. Det kunne være fedt. Men det er rigtigt nok med den bro der. Så de personer, der er på broen efter 5 afsnit, der har jeg i hvert fald ikke rigtig styr på, hvem der laver hvad rigtigt der. Nej. Fordi man ser det meget kort, fordi man ser en person ad gangen, som I siger. Altså man kan ikke... De har sådan tid så langt... Der er sådan en dame, der har et robothoved også. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om det er sådan en, der skal gøre det ud for den der, som Uhura, hun har i øret, og sådan en communication device. Fordi det har de jo ligesom også skippet. Altså, til Paul i Enterprise, hun havde jo også sådan en, den der dims at sætte ind i øret. Ja, der er også sådan en, der har sådan en helt robothoved. Nå, ja, det er også rigtigt, ja. Jeg troede, du mente hende der havde sådan en, hun havde sådan en undercut hår, og så har hun sådan en sølvbøjle sådan siddet. Åh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. Men jeg synes, det tegner godt, og de også har man lige fået at vide i dag, at de har fået grønt lys til anden sæson. Så det virker til, at det er ramt, og altså, kan se. Jeg undrer mig virkelig over, hvor serien går hen, ikke? Fordi at vi har jo kun x antal år, indtil vi rammer the original series. Og man kan sige, at den plotline, de kører med nu, er jo ikke sådan en, som kan spænde mere. De er selvfølgelig altid trækket i langdrag, men det virker som sådan en sæsons plotline. Det kunne være fedt, da de snakker om, at den skulle komme serien, snakkede de ikke også om, at hver sæson skulle være noget nyt? Eller var det snakkede om, at den godt kunne springe i tid, faktisk. Ja. Det kunne være mega fedt, hvis vi sprang frem til efter Voyager. Det kunne være mega fedt. Ja. Men det har jeg så ikke undersøgt, om det stadigvæk er det, man tror eller regner med eller vil. Eller... Ja, det har været lidt noget rod at få lavet den her serie, ikke? Så det er jo nok blevet lavet om og blevet ændret nogle ting undervejs, ikke? Ja. Jeg hænger også på. Jeg hænger også på og ser det hver uge. Jeg synes også det er godt. Det synes jeg. Men der er nogle ting, der irriterer mig også ved serien. Lad I mærke til, at de refererede Elon Musk der i os. Ja. Også sådan et 3 eller sådan et eller andet. Og Harry Mudd, han kom med os. Var tos. Ja. Det er faktisk rigtigt, når du siger, Kristoffer, jeg havde lige glemt det der med, at den er blevet udsat fra, den skulle være kommet i januar eller sådan noget, så kom den så her i september, og der tænker man jo bare, der er ens forventning. Den skulle faktisk komme i sidste år allerede. Nå okay, ja, det er i hvert fald blevet skudt meget, ikke? Altså, så tænker man bare, fuck, nu kan det bare umuligt blive godt, og når man så tager det i mente, så synes jeg, at det er endnu mere overraskende, at jeg i hvert fald synes, at det er godt. Jeg håber, der kommer mere... der kommer mere, hvad hedder det, mindre Michael, og så mere ham der, hvad hedder han, jeg kan ikke tænke mere, hjælp mig. Lorca, tak. Ja. Der kommer mere Lorca, og mindre Michael, jeg håber. Jeg synes faktisk, hun er en okay karakter. Jeg kan godt lide, at der er den der volkanske karakter med, som er jo meget anderledes resten. Og det synes jeg sådan set, hun klarer ganske fint, at hun har det her splittelse inden i sig. Ja, hun har utrolig mange følelser, men altså ja. Mange, meget hård på samme tid, eller hvad skal man sige. Ja. Ja, jeg tror, jeg vil lige sige mere om Star Trek, for jeg vil gerne lige slutte af med en dejlig lille fortælling. Det kan godt være, jeg vil bare lige sige, det kan nemt være, jeg kommer til at holde mere af hende, og hun er også blevet mere udholdelig for mig. Det bliver hun glad for at høre. Det betyder meget for hende. Ja, det tror jeg. Godt, Marianne. Jamen det... Som sagt, så har der ikke været noget Star Trek på fjernsyn i 12 år, så det er sådan, at skulle se det her pilotafsnit, eller de her to afsnit, så er det sådan, jeg går virkelig klar til at se det her, ikke også? Og jeg tænker bare, nu er det tæppe på, og jeg skal surround sammen, og det sluk lyset, og det skal bare være perfekt, ikke også? Og så går jeg ind på Star Trek Discovery på Netflix, så trykker jeg play, og så er der bare krig med Klingons, og lige fra første sekund, jeg tænker bare, okay, det er bare sådan... en medias race, hvor man bare kommer ind midt i handlingen, og så tænker jeg, jamen, så kommer der sådan et flashback, det gør nye serier jo rigtig meget, sådan at man kommer ind i noget, og så spoler man lige et par dage tilbage for at se, hvordan man er kommet til den her situation. Og så går der 2 minutter, så er der flashback, nu spoiler lidt, Niels, men man ser hendes opvækst 7 år senere, hvor hun kommer på skibet. Og så tænker jeg, ja, called it. Det er præcis sådan der. Så sidder jeg og ser det her afsnit, hvor de så, hvor der er krig, krig, krig. Og så tænker jeg, åh, nu må vi se, hvad andet afsnit det så bringer. Og så går den bare i gang med det der frygtelige talkshow, der ligger på Netflix, som hedder After Trek, hvor jeg kunne holde ud og se cirka 2 minutter af det, fordi jeg havde lyst til at skyde ham der verden ud igennem en airlock. Og så tænker jeg, what the fuck, der var der 2 afsnit. Ja, så er det så afsnit 2, Netflix, den har vist for mig. Så kan jeg så se afsnit 1 bagefter, som jo er rigtig dejligt at lige få spoleret sin første Star Trek TV-oplevelse, når man er rimelig stor Star Trek-fan på den måde. Havde det været HBO, så var det forventeligt, men Netflix, ja, der... Ja. Og jeg havde synes, jeg havde ikke brændt ved det. Yeah, funny story, Mark. Ja. Anyway, how's your sex life? Ja. Jamen, det var bare, altså nu er jeg kommet mig, men jeg var godt nok lige ved at bounce off the walls, dengang jeg lige fandt ud af, at nå, men så ser jeg nok på det første afsnit nu, så... Nu ser jeg dem bare i træk. Så jeg kører det okay. På nu af. Den rigtige rækkefølge også. Ja. Det er meget godt. Jeg så det sådan lidt Pulp Fiction-agtigt derfor. Det er ligesom med Star Wars-filmene, der har du også din viewing order af Star Trek-afsnit. Ja, jeg trykker bare random ind på Netflix, som jeg åbenbart gør. Ja. Den der random-knap, man ikke vidste, var. Yes. Godt. Det var bare det, jeg ville sige. Det var inden, godt. Inden vi lige afslutter. Star Trek, så vil jeg sige en ting, som jeg virkelig kan se, at de har skælet lidt tilbage på. Det er de der frygtelige, frygtelige, frygtelige, de der skæve vinkler. Der var simpelthen så mange af dem i de første 2 afsnit. Især i det første afsnit var der virkelig mange lensflares og de der skæve vinkler. Det var ligesom, at man fik det skulle ligne det der J.J. Abrams univers, uden at være det. Og det ser ud som om, at man har sådan skælet lidt tilbage på det, eller gået lidt tilbage på det. Og det glæder mig, fordi det... Ja, de har brugt fotografen fra Battlefield Earth. Han har endelig fået jobs igen. Ja, han er god. Yes. Endelig fået job igen. Ja. Cool. Jamen over periode. Ja. Er der andre, der har set noget godt? Niels, du har ikke sagt så meget. Har du set noget? Nej, godt? Jeg har ikke set Discovery. Nej. Men jeg har set efter jeg har været lidt syg her sidste uge, men så kom ovenpå igen. Så fik jeg med en uges forsinkelse set over 2 dage Mindhunter-serien på Netflix. Så 10 afsnit i serien. Jeg så det først cirka 8 afsnit den ene dag, og så de sidste 2 dagen efter. Det er bitch. Du må ikke spoil noget, Niels. Du må ikke spoil noget. Jeg mangler stadig 2 afsnit. Så du dem sådan 1, 2, 3, 4, 5, eller så er det sådan 2, 1, 3? Nej, jeg startede med det sidste, og så kørte jeg baglæns. Ja. Og jeg er ret, jeg synes det er spændende at se film om den type mennesker der, som der er med i Mindhunter med seriemordere. Hvad handler det om? Jeg har kun lige set traileren. Det handler om i slutningen af 70'erne i FBI, at der bliver oprettet et behavioral unit, hvor de forsøger på at finde ud af, hvad det egentlig er, der får seriemordere til at gøre de ting, de gør. Mm. Om det er bare fordi, at de slår nogen ihjel, og så er det det. Eller om der er en grund til det, og om det er måske nogen, man kan bruge til et andet, og måske forhindre mor, eller måske opklare sager, der er i gang ved at bruge interviews med hvad her det, morder, der sidder i fængslet, fordi de sætter jo bare det røgne op alligevel. Så lige så godt bruge dem til andet. Og det, så, der følger man så 2 personer, en ung FBI-agent og en lidt ældre FBI-agent, der så begynder at tage rundt i de forskellige amerikanske fængsler og interviewe forskellige virkelige mordere. Hyggelige mennesker. Virkelige mennesker, og rigtig flinke mennesker. Ja, virkelig, det er også meget ned på jorden. Der er blandt andet en, at han hygger sig rigtig meget med, og han kan godt lide damesko. Så en af nogle af de der ofre, han havde dem, så skar han lige foden af en af dem, og så satte han det i, og så tog han et billede af dameskoen med den fod i. Altså, han var meget optaget af mode. Det mente han, det var så hans mode, det der. Og så var smart, det, han havde så også begået, morerne rendte rundt i dametøj. Men altså, den handler jo så om, at der er jo mange, der mener, at de der morder, det er ikke nogen, der sådan skal have taletid. Og det er ikke nogen, at man skal bruge sådan nogen. De skal bare have lov til at sidde i fængslet, og hvis det nu var helt bedst, så skulle de slås ihjel, altså. Men de mener jo, at de kan bruges til andet, at når de nu sidder alligevel, så kan man så godt udnytte, at man har dem, at man har den der viden der, så kan man så sortere det fra, at der måske ikke er brugbart. Den er, de første to afsnit, og de sidste to afsnit er instrueret af David Fincher, og danske Tobias Lindholm har lavet det to afsnit ind i midten af serien. Hvad har han lavet det sammen? Han har lavet det Krigen, blandt andet. Og hvad er det? Kæbringen også, mener jeg også, okay. Der har man lavet det. Jo, og R. Ja, R også, ja. Ja. Mm. Jeg er meget enig, Niels. Jeg synes, det er en fabelagtig serie. Det er virkelig sådan en slow burn. Det kan jeg godt lide, det der med. Ja, den er meget langsom. Altså, men jeg synes ikke, det gør noget. Og så også, især i de scener der, hvor de interviewer morderne, der kører den helt ned i hastighed. At man har, at det ikke er sådan nogle hurtige klipninger, sådan, og så ser man flashbacks og bla bla bla. Nej, de får lov til at fortælle den historie, de har. Ja, og de der interviewer udvikler sig også sådan virkelig klamt nogle gange. Altså, det er sådan, de tager virkelig en dreng ud i dagens view. Bestemt. Jeg synes... En fordel af serien har det også, at der er ikke rigtig nogen kendte skuespillere med. Der er ikke sådan, at så spiller Matt Damon lige, hvad her det, Jeffrey Dahmer, altså. Det er ikke en serie, der kører på den måde, der, altså, hvor man bliver revet ud af serien, med, man ser lige den der skuespiller. Nå, ja, det er ham fra den der. Nå, er han morder i den her? Altså, hvis man ser en billede... Altså, casting er virkelig god. Hvis man ser billeder af, hvad her, for eksempel en morder, der er med hen imod slutningen af serien, en der er Richard Speck, og så den skuespiller, de har fundet til at spille ham i serien, altså det er et spejlbillede nærmest. Og så også, de er virkelig spiller skide godt. Men det der... Især dem, der er morderne, altså man kan... Jeg har læst lidt kritik af blandt andet ham, der spiller den unge FBI-agent, Jonathan Groff, som mest er kendt som musical skuespiller, og han har også været med i Glee, og han lægger stemmen til en af dem i i Frozen, til en af hovedpersonen deri, og så fra Frozen så er han gået over til at blive FBI profiler, altså. Men jeg synes faktisk, han gør det meget godt, og han har en langsom, men han har en udvikling i løbet af serien, hvor det går lidt mere hastigt for de andre, han arbejder sammen med, altså. Jeg synes især det der makkerpar af Holt McKelney, hedder det, og så er så Jonathan Groff, det fungerer pisse godt, det der makkerpar der. Det er så fedt, det der med det i 70'erne, ham der Bill, han ryger bare alle steder, så han sidder bare beflyet, han sidder beflyet og ryger, han ryger i bilen, og han ryger bare hele tiden. Og det der makkerpar mellem de to, og de er meget sådan forskellige og ser på den her problematik på meget forskellige måder, det fungerer pisse godt, synes jeg. Altså, det er det der sådan holder mig fanget, det der er sådan makkerpar, og så det der med den sådan lige så stille bare udvikler sig. Og det her med, at den er så historisk, det her med, at der er ingen, der tror på psykologien som et redskab på det her tidspunkt. Det er sådan noget, de laver ude på universitetet. Yeah. Det er ikke noget, man kan bruge til noget. Og der er på et tidspunkt en eller anden FBI-chef, der siger til dem, at vi skal i hvert fald ikke have nogen psykologer ansat, fordi det er jo bare sådan noget... hokus pokus noget, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Altså, jeg tror, der arbejder rigtig mange psykologer i FBI i dag, så hele den der kopernikanske vending, der skal ske, hvor man sådan ser på forbrydere på en helt anden måde, at her, der er der flere politifolk, der siger på et tidspunkt, at de her folk, de er bare født onde. Man bliver ikke ond, man er bare født ond. Det er Gud, der har valgt, at man skal være. Så kommer han jo et afsnit, altså det er måske endda det samme afsnit, vi tænker på, men der nævner han jo Charles Manson. Altså, at grunden til, at han blev til den, han blev, det var jo også, fordi han havde jo ikke ligefrem nogen specielt god opvækst. Altså, hvis han nu havde haft samme muligheder som andre, så kunne det jo måske tænkes, at han ikke var blevet den psykopat, som han endte med at blive, Manson. Og man havde også en ret lækker sexslave, hvis ja, og det blev noget. Ja. Også, ja. Men, og, det, ja. Og det bliver de der politifolk enormt provokeret over, fordi den her tanke med... Ja, fordi de føler lidt, at Holden, han står og forsvarer ham. Ja, det er jo den her balance mellem at forklare og forsvare, ikke? Altså, og det her med, hvor meget ansvar har de egentlig, ikke? Fordi hvor meget er du i kontrol, når du er psykopat, ikke? Og det her med, han antyder i Holden, at systemet også har et ansvar i forhold til, at Manson har udviklet, som han har, ikke? Og det bliver de meget, meget provokeret over, de her politifolk, fordi at de, det kan de jo slet ikke se, vel? Altså, han er bare født ond. Folk er bare født ond, og så skal man bare straffes, hvis man er født ond. Så hele den her tanke med, at man kan hjælpe folk, og måske endda hjælpe dem, inden de bliver sindssyge, den er sådan helt fuldstændig radikal, og sådan uden for mange sådan begrebssæt på det her tidspunkt. Men Holden, som han hedder i serien, han er jo en virkelig person, altså han hedder ikke Holden i virkelig, jeg kan ikke lide, hvad han hedder. Men den person, at han er baseret på, det er samme person som Scott Glenn i Silence of the Lambs, Jodie Fosters mentor, der i. Det er samme person, at Thomas Harrison er baseret ham på. Ja, fordi den er sådan lidt Silence of the Lambs, også det tider ikke det der med, fordi det er også det der med de der psykopater, hvor meget kan de egentlig stole på dem, ikke? Fordi de er jo også sindssygt gode til at manipulere med andre, ikke? Så hvornår er det, de siger, egentlig sandt, og hvornår er det bare manipulation, hvor de indgår i et eller andet spil, som de kan bruge dem til, også de der psykopater, ikke? Jeg synes virkelig, man kan ikke sige, der er sådan, der er jo ikke et plot, der bliver drevet frem, sådan set. Der er egentlig ikke noget sådan, der er nogle småsager og sådan noget, men der er egentlig ikke et centralt plot, der sådan driver dem frem andet end det her med, at det er deres forholdsvind. Nej, altså sæson 1 kører meget på, hvordan det påvirker dem. Hvordan det påvirker at have med de sager det at gøre. Men det synes jeg bare, altså, det er for fristende. Altså, det virker også, nu har vi set 8 afsnit, tror jeg, og indtil videre virker den ikke. Altså mange sådan Netflix-serier, der virker for lange, hvor de sådan gjort kunstigt lange for at forholde publikum så lang tid som overhovedet muligt. Det synes jeg ikke, den her serie virker som om. Altså, det virker sådan, også lidt i nogle afsnit, som om, at de fortæller den historie, at de skal fortælle i afsnit, og så slutter de det. Ja. Fordi den kører meget. Det allerførste afsnit, det var en time. Så er der nogle afsnit, der var 50 minutter. Så er der nogle, der var 42 minutter. Ja. Så er der et enkelt lidt inde i midten af serien, der var 34 minutter. Altså, det er lidt sjovt, at det er sådan helt matador-agtigt, altså. med de forskellige længder på afsnittet. Fordi matador var jo også meget skizofren. Men det var jo ikke bare 45 minutter, de var der alle sammen. Der var nogen, der var en halv time, der var nogen, der var en time, der var nogen, der var over en time. Altså, det var alt efter, hvor meget historie de her fortæller. Ja, men det var også det, men... 45 minutter, 50. Ja. En ting, jeg også godt kan lide ved Mindhunter-serien, det er altså, udover at den fortæller de der mørke historier om de der skumle mordere, så har den faktisk også noget humor i sig. Altså, der er et ret godt gag i et afsnit, hvor de rejser fra den ene eller anden på et fly, Holden og hans makker. Og så sætter de, så har de fået sæder, at den ene, han sætter ved vinduet, den anden, han sætter ved gangen. Og så sætter de sig sammen, fordi de skal sådan set sidde og diskutere en sag. Så kommer der så en ind imellem dem. Det er sådan 3 sæder. Så kommer der en ind imellem dem, og han er meget sikker, eller han vil have det sæde, at han har bestilt, og han har nummer på sin billet, og han vil hverken sætte ved vinduet, han vil ikke sætte ved gang, han vil sætte i midten. Og det kommer så også til at gå galt for ham, for så sidder de så og snakker om de sager der, og skubber billederne frem, altså over ham, så han sidder nærmest ved at brække sig til sidst. Og så spørger han, om de ikke kan bytte. Nej, du, altså, du skal jo sætte på den plads, du sætter på, altså. Ja, han siger, jeg kan egentlig godt lide, jeg har det der leg room, det kan jeg faktisk godt lide, han nu siger. Ja. Så det er meget, altså det er meget sort humor, altså det, men det fungerer meget godt. Den er lidt, vi ser sådan et afsnit, og så ser vi lige noget andet bagefter, for jeg synes, det er sådan lidt, den er meget grum og lidt tung, men det, der er så fedt ved den, og det, der er lidt anderledes i forhold til nogle Netflix-serier, der er meget sådan plot-drevet, det er den er totalt karakterdrevet, ikke? Altså det er karakterernes udvikling, og deres, sådan, som du siger, deres reaktion på de her voldsomme oplevelser, som vi følger hele serien igennem. Altså, jeg synes, det eneste, der ikke rigtig fungerer i serien, det er Holdens kæreste. Det virker sådan lidt som, at nogen, de har smidt ind bagefter. Altså, det virker ikke så velovervejet som resten af serien. Jeg kan godt forstå, hvorfor hun er med, fordi han også skal have et liv uden for de sager, de arbejder med, men Det er ikke helt så godt skruet sammen som resten af serien. Hun giver meget godt. Hun giver sådan et, hun er jo sociologistuderende, så nogle gange så giver hun sådan et andet perspektiv på nogle af de der. Ja, jeg kan godt forstå, at de kan få hende puslet ind i det, men jeg synes det er ikke rigtigt, at det. Jeg synes det er virkelig lidt anstrengt, den måde hun er i serien på. Jeg synes, det synes jeg faktisk fungerer meget godt, det der med. Jeg kan godt lide det med, at de får nogle gode sådan, der er jo meget sådan, man kan sige, der bliver måske meget sådan, jeg ved ikke, om det er lommefilosofi eller lommepsykologi, men der er mange sådan teoretiske diskussioner omkring Goffman og sådan noget, og nogle forskellige andre sociologer og sådan noget. Så, ja, men jeg kan rigtig godt lide det også. Men det er i hvert fald en god serie. Den var 10 afsnit, og den har også fået, det var vist egentlig før den egentlig fik premiere på Netflix, der havde de fået anden sæson. Og så ligner den en million. Altså især de der afsnit, der er skudt af Fincher. Det er jo ligesom at få en ny Fincher-film. Altså, ja, så hele tidsbilledet, det er virkelig godt ramt. Altså de, alle de gamle biler, de kører rundt i, og alt det, de må have lært med baggrundene for at ligne i slutningen af 70'erne. Altså. Ja. Den er værd at se, hvis man kan tåle lidt krumme historier af til. Eller man synes, det er interessant med det her seriemorder-begreb. Cool. Andre, der har set noget? Andre, det er så Christoph. jeg ved ikke, om jeg tør at nævne det, men jeg har også været inde og se Blade Runner. Det er også lidt en lang snak, men jeg synes... vi er kun faktisk, på 2,5 timer nu, så der er masser af tid. Jeg synes faktisk, det er en værdig efterfølger. Jeg var måske ikke sådan... Det der kom ud i biografen, der var ikke super begejstret, men så gik der i gang til, så begyndte den sådan at vokse ind i mit hoved. Og det er sådan virkelig en film, der hænger fast, og jeg vil meget gerne se den igen. Det er sådan en film, der både har nogle temaer og nogle især billeder, der sådan hænger fast i mit hoved, og jeg går sådan og vender tilbage til, og hvad var det for noget med det der, og hvordan skal vi egentlig forstå det der? Og, altså det er sådan lidt en Pandoras æske, man sådan folder ud. Og desværre er den jo blevet lidt af et flop, og jeg synes jo, det er en film, man skal gå ind og se, fordi at det er jo, ja, det er sjældent, at vi, at, altså det er en mirakel, den er blevet lavet, den her film, på den måde, som den er, fordi at det er en 3,5 time, eller 3 timer eksistentiel science fiction film, med ret sådan tunge temaer, og ret sådan, ikke en, der sådan holder publikum sådan specielt meget i hånden. Virkelig også en film, der sådan emmer af stemninger og det her miljø. Det er jo ikke det samme miljø, men man alligevel formået at skabe en verden, der sådan føles som, at mennesker lever i den. Altså den virker lived in, som man siger på engelsk. Ja, så de fantastiske billeder selvfølgelig af, hvad hedder han? Hvad hedder han? Roger Deakins. Roger Deakins, tak, ja. Sicario og Skyfall fuldstændig mestre. Laver de her meget enkle billeder, men samtidig meget komplekse billeder på en måde. Det giver mening, når man ser det. Jeg synes virkelig, det var en god oplevelse, en af de gode oplevelser i år i biffen. Tag og gå ind og se din biffen med det største lærred, du kan finde, og den bedste lyd, det er... Cool. Har du godt set den, Morten? Jeg har også set den, jo. Jeg har ikke så meget andet at tilføje end det. Jeg synes også, den var rigtig god. Den har jo på en eller anden måde delt vandene meget. I hvert fald blandt mine venner, der har set den. Der er nogen, der synes, den er virkelig forfærdelig, og nogen, der synes, den er rigtig fantastisk. Og der ligger jeg så nok i den lejr, hvor jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Det er jo... Det er jo ikke en ny film, altså de har jo ikke opfundet den nye dybe tallerken. De har visuelt og stilistisk og historiemæssigt og med lyd lavet en toer, som er ret lig den første. Men de gør det sgu okay. Altså det er sgu ganske godt. Det er en god historie. De bygger videre på det, vi kunne lide i den gamle. Og hvis man kan tage det, så synes jeg faktisk, det er en rigtig, rigtig god film. Men, eneste, der måske fungerer mindre godt, det er Jared Leto, men jeg ved ikke, jeg synes ikke... Jamen, det ved jeg ikke, altså han ødelagde ikke noget for mig, jeg synes han er fint, altså, han er ikke en super god og fejlig skurk, men det er til gengæld andre, der er, jeg synes, der er andre skurker der i, der fungerer pissegodt, altså virkelig, og hele den der, jeg kan godt lide, nu skal vi ikke spoile noget, men jeg kan virkelig godt lide slutningen på den, fordi det er en anden måde at lave en slutning på, end man ser i så mange andre film. Men det er jo ja. det minder jo lidt om den anden eller den gamle Blade Runner, ikke? Altså, de har ikke taget så mange nye valg, altså de har ikke taget så mange, de går ikke nye veje her, synes jeg. Og, altså. Ja, det synes jeg ikke er rigtigt. Jeg synes, man går de veje, som man logisk, altså som giver mening at gå. Altså, når man egentlig ser den, så tænker man, ja, selvfølgelig går de den vej med det der. Det er selvfølgelig det der, de skal udforske omkring det der. Men jeg tænker på at lave en film, som, hvis vi sammenligner Alien og Aliens, det er to helt forskellige film, fuldstændig forskellige film. Blade Runner og Blade Runner 2049 er meget ens. Synes du det? Altså man kan sige, du mener noget af karakterudviklingen og nogle af sådan dilemmaerne er nogle af de samme, men det er jo en helt anden verden. Det er jo ligesom en mere moderne verden, fordi vi er, og der kommer nogle andre aspekter med. Senere, men jeg mener ikke, at de er gået efter at lave en helt anden film end den originale Blade Runner. Nej. Jeg synes alligevel, de har formået at skabe noget nyt og unikt, som samtidig hænger sammen med den gamle film. Ja, jamen, jeg siger det ikke som en dårlig ting. Jeg siger bare, det er jo det, mange har kritiseret, og jeg kan sagtens se det. Ja. Men jeg synes faktisk, det fungerer super godt. Altså, jeg var meget tilfreds med filmen. Og så kan man måske også sige, at Hans Zimmers score er måske også sådan lidt på autopilot noget af filmen. Ikke? Det fungerer meget godt nogle steder, men andre steder er det også sådan lidt. Jeg ville gerne have hørt John Johansson, der har lavet Sicario, som tit har arbejdet sammen med Villeneuve. Hans bidrag. Store film. Ja, han har også lavet The Arrival. Ja. Jeg vil gerne høre hans bidrag, men det Asken, det skulle være mere sådan. Jeg har hørt, det skulle være mere sådan eksperimenterende og mere sådan akustisk end det vi så fik, som var mere sådan klassisk, kan man sige. Ja. Mere klassisk synks-score. Ja. Altså, de genbruger meget af det gamle. Altså, der er nogle steder, hvor han simpelthen også genbruger noget af sit eget repertoire, men der er også nogle steder, hvor det fungerer rigtig godt, især hen mod slutningen, synes jeg, noget af soundtracket fungerer pissegodt. Yes. Har I andre to planer om at se den? Jeg til at regne med, at jeg skal se den her weekenden, hvis den stadigvæk kører. Ja, jeg vil meget gerne høre dine tanker omkring den næste gang, så. Hvad med dig, Marianne? Altså, jeg har set Blade Runner 1 i starten af 2002, så den skulle jeg nok lige se først, hvis det var. Hvorfor egentlig skal man se? Er der ikke 1000 versioner af den? Eller tre? Eller Final Cut. Final Cut. Det er den udgave, der det er den nyeste udgave, og det er den udgave, der bliver vist sådan igen og igen, og det er den udgave, som Ridley Scott selv anerkender som, ja, fandme godt. Men jeg vil sige, altså vil du ikke sige det, Morten, man behøves faktisk ikke se den første for at forstå den her? Nej, altså der er jo hele det spil mellem Deckard og Rachel, og det er du sgu nødt til at kende fra den første. De ligger rigtig meget op til det, synes jeg. Det ved jeg ikke, men jeg synes, jeg tror godt, man kunne se den uden at, altså. Jamen, det ved jeg ikke. Du kan godt se det, men det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det giver en dybde til forståelsen af ham og hende, fordi du ser jo ikke rigtig hende så meget. Men, jeg ved ikke, jeg synes bare, det giver en dybde af historien, og at du kender til det forhold, han har, og så hele den rejse, de igennem i den første film. Jamen det kan godt være, det bidrager noget, men jeg synes ikke, det er essentielt faktisk. Jeg synes ikke, man kan se den. Jeg synes faktisk, den er så stærk, den sagtens kan stå som for sig selv, uden at have den anden med. Men altså, ja. Yes. Jeg huskede det som om, at jeg synes, at den var virkelig, virkelig kedelig. Det kan jeg sagtens forstå. Sådan havde jeg det også den første gang, jeg så den. Men da jeg så den igen og igen og igen og igen, så jeg har tænkt lang tid på, at jeg gerne vil se den igen. Bare fordi jeg så kan se, man skal se rigtig, rigtig mange gange. Og det sådan tror jeg også, det er med den her. Jeg tror også, den vil være bedre allerede, når jeg ser den igen på. Ja. Yep. Cool. Skal vi ikke sige, at det var ved at være nok om de film, vi har set indtil i dag, og så skal vi til Star Trek Weekly, ja. Yeah. Nej, men jeg har også set Orphan Black, skal vi snakke om det? No. Nu har vi rundet 3 timer, så har vi ikke plads til mere. Nu er det jo min tur til at vælge film indtil næste gang, og jeg havde helt glemt, at det var min tur, så jeg var nødt til lige at række dybt ned i posen og finde ud af, hvilke halvdårlige film, vi ikke havde fået set endnu. Og så kom jeg i tanke om en klassiker af de allerbedste, som vi af en eller anden grund ikke har fået set. Og det er jo underligt, fordi det er jo virkelig en klassiker af de allerbedste. Og den har jo blandt andet Jake Busey Senior med, og det er jo, okay, det er jo et stort cadeau til enhver film. Og så har den også Wesley Snipes, en gut, som vi helt klart har set for få film med. Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Ja. Og det er jo action-klassikeren fra midt-90'erne, Drop Zone. Den har jeg faktisk aldrig set, Morten. Hvad glæder mig til? Den har, jeg har set mange gange. Den er fantastisk. Ja. Det er jo en action-klassiker. I min optik i hvert fald. Ikke ret meget, hvis man ser på alle folk, der stemmer på den på IMDb. Men sådan er det jo. Så den glæder mig rigtig meget til at gensyn med. Den har jeg ikke set i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Så det er endnu en af de der extreme sports film fra 90'erne. Jamen, den kom jo lige samtidig med Charlie Sheen lavede også en, hvad hedder den, Terminal Velocity, om præcis det samme, stort set. De kom sådan... Er den bedre eller dårligere? Den er sjovere, i hvert fald Charlie Sheen-filmen. Ja, men det er jo ikke, den har jo ikke Wesley Snipes. Ej, det er eller Gary Busey. Men den har James Gandolfini. Ja, men ja. Er det ikke også Natasha Henstrick, der er med i den? Nej, Kinski. Ja. Men næsten. Hendricks. Hen for Species. Hendricks. Hen for Species, ja, lige præcis. Yep. Hun spillede også godt i Species. Ja. Yeah. Og man spillede godt, mener jeg. Spillede godt. Ganske godt. Ja. Cool. Jamen. Det bliver spændende, Morten. Jamen, den det... har jeg aldrig set før. Okay. Det er noget med noget falskammeri, kan jeg se. Det er jo noget med noget falskammeri, ja. Er der noget, der kan slå scenen fra Cliffhanger, hvor han, slider mellem to fly? Det glæder jeg mig til at se, om der. Ja, der, altså, ja. Jo, du får set Wesley Snipes i sådan en jumpsuit. Det er rimelig, rimelig lækkert. Ja, og hvis I fulgte med i den Ferris Bueller Can't Lose tv-serien, så er han også med en lille rolle, Colin Nemec. Parker Lewis. Ja, ikke. Men det er, fordi de minder lidt om hinanden. Ja, altså, det er rigtigt. Colin Nemec, som også er med i Stargate SG-1 i nogle sæsoner. Han spiller en af så det er en af hovedrollene. Jeg glæder mig også til at se Wesley Snipes i sin prime. Det er altid godt, tænker jeg. Jamen, det er kun blive godt. Det er han nemlig her i. Det er ikke så meget en martial arts film, men mere sådan en lidt hyggelig action film, hvor han er på slap line. Så... Ja, han har lidt højdeskræk, så vil jeg huske. Ja, han er ikke så god til det der med at holde styr på sig selv i luften. Nej. Så cool. Han har højdeskræk. No. Ja, okay, godt. Yes, vi snakker om næste gang. Det gør vi. Fedt. Vi ses om 14 dage. Ja. Tak for det. Det gør vi. Hej. Mine ører, det er helt varme af det her.